NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De leider van Hezbollah zegt dat hij geen totale oorlog wil met Israël. Hij lijkt daarmee te reageren op de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz. Die dreigde gisteren met een totale oorlog waarin Hezbollah zou worden vernietigd. De neergeschoten advocaat en curator Philip Schol daagt de Nederlandse staat voor de rechter. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie hem niet goed heeft beveiligd. Dat bevestigt Schol na berichtgeving van Eén Vandaag en NRC, die onderzoek deden naar de zaak. Schol werd in 2019 neergeschoten in zijn Duitse woonplaats Gronau. In IJmuiden blijkt toch geen sprake te zijn geweest van een ontvoering. De politie ging even uit van die mogelijkheid, omdat gisteren een vrouw met geweld in een auto zou zijn getrokken. De inzittenden van die auto, onder wie ook een vrouw, hebben zich gemeld. En uit hun verklaringen blijkt dat het geen ontvoering was, meldt de politie. Wat er dan wel is gebeurd, wordt nog onderzocht. Duitsland heeft ook zijn tweede EK-groepsduel gewonnen. In Stuttgart was het gastland met 2-0 te sterk voor Hongarije. De Duitse ploeg moest er iets meer moeite voor doen dan in de openingswedstrijd tegen Schotland. Maar de Duitsers gaan met 6 punten na 2 wedstrijden vrijwel zeker naar de achtste finales. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is alweer dag 6 van het EK-voetbal. De avondwedstrijd om 9 uur gaat tussen Schotland en Zwitserland in Keulen. En natuurlijk blikken we ook terug op de wedstrijd eerder deze avond tussen gastland Duitsland en Hongarije. En dan blijven we ook nog even in Duitsland, want de Waddenvereniging maakt zich zorgen om een plan van de Duitse overheid wat alles te maken heeft met het dieper maken van de gul van de Eems. Hoe zit dat? U hoort het zo. En hoe zorg je ervoor dat mensen ook in een rolstoel van het Pieterpad kunnen genieten? Dat bespreken we komend uur. En we beginnen met het Nederlands elftal. De dag van Oranje. Want Oranje leeft toe naar de absolute kraker in Pool D. Komende vrijdag om 9 uur dan speelt Oranje tegen Frankrijk in Leipzig. En vandaag was er een besloten training en ook een persmoment met Stefan de Vrij en met Donjo Malen. En verslaggever Thierry Boon heeft het allemaal bekeken. Thierry, goedenavond. Hoe besloten is besloten bij Oranje? Heb je nog iets kunnen zien? Nou ja, jullie kennen mij een beetje. Hè? Ik ben toch even langsgelopen. De hekken geklommen. Maar de gordijnen waren echt dicht. De doeken waren echt opgetrokken. Maar er is dus één plekje. Ik kan natuurlijk niet zeggen waar. Maar daar kun je wel iets zien. Ik gok dat het ongeveer, 1,4% van het veld is. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe Oranje heeft getraind. Maar ik heb wel gezien hoe lang. Dat is ook wat waard. 1,5 uur. Weten jullie dat weer? Nou, had jij even geluk dat je daarna bij de persconferentie mocht zijn? Die was niet besloten vandaag. De Vrije Malen zaten achter de microfoon. Hadden zij nog wat leuks te vertellen? Nee, ze hadden net zo goed die persconferentie ook besloten kunnen houden, hoor. Wat mij betreft. Nee, het zijn sympathieke gasten, maar wel heel erg timide. Het is niet dat de ene na de andere anekdote eruit kwam en iedereen van zijn stoel vloog. Maar ze zeiden wel een paar interessante dingen. Bijvoorbeeld de Vrij, dat is toch wel een bijzonder verhaal. 32 jaar, speelt niet zijn allerbeste seizoen bij Inter. Is jarenlang bij Oranje eigenlijk wissel geweest. En nu heel stilletjes, zonder dat mensen het een beetje doorhebben, heeft hij toch maar mooi Matthijs de Ligt eruit gespeeld dit EK. En is hij zomaar basisspeler. De Vrij vertelde op die persconferentie wanneer hij dat een beetje begon te krijgen. Ja, eigenlijk de week na Polen toe. Ik wist wel vooraf, was natuurlijk hadden we allemaal gesprekken gehad en Matthijs ook. Dus voor mijn gevoel was het inderdaad, was het een close call, om maar zo te zeggen. Omdat ik denk niet veel onderscheid is tussen ons. Ik denk dat het vooral een beetje mee te maken heeft wat voor soort type speler je wilt. En ik vond dat Matthijs erg goed speelde tegen Canada. En ik denk dat ik zelf ook een prima wedstrijd tegen IJsland speel. Dus ja, dan beleef ik nog steeds een beetje van een of het ander. Waar kiest hij voor op dat moment? En die week daarvoor werd dat duidelijk. Ja, dat is het verhaal dus van Stefan de Vrij. Die ging van wissel naar basis. Donjo Malen zat naast hem, je zei het al. En voor mijn gevoel zat hij eigenlijk een paar maanden geleden dichter bij de basis dan de Vrij. Maar juist Malen is nu wissel. Xavi Simons die krijgt voorlopig nog de voorkeur op rechts. Malen viel wel in tegen Polen en is dus eigenlijk een beetje een supersub met zijn snelheid. Want het is fijn om hem op de bank te hebben, omdat hij na een uur in kan vallen. Dan is een linksback al helemaal moe en dan komt Donjo Malen er nog even in met zijn snelheid. Dus dat lijkt een ideale supersub. Maar of dat nou zo leuk is? Nee, eigenlijk niet. Je wil natuurlijk altijd spelen, maar je moet, deze rol is, voor deze afgelopen wedstrijd was voor mij, dus ja. En, dan moet je dat gewoon zo goed mogelijk doen. Ja, is dat zo? Wil je altijd spelen? Ik hoorde namelijk gisteren bij ons in de uitzending Pierre van Hooijdonk zeggen dat hij op een gegeven moment ook wel kon leven met die rol. Maar dat is dus niet iets, zo denk jij niet? Nee, ik denk dat je als voetballer altijd gewoon van het start wil spelen. Nee, zo sta ik er niet in. Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Thierry, Malen of Frimpong, basisplaats tegen Frankrijk. Is het realistisch, een van die twee? Nou, tegen Polen waren er eigenlijk twee zwakke plekken. Joey Veerman op het middenveld, die leverde ineens ballen in. Dat doet hij bij PSV nooit. Maar op het middenveld is de spoeling echt dun. Dus die zal zijn plekje nog wel gaan houden. Het kan best een keer gebeuren dat je minder speelt. Hij krijgt de kans tegen Frankrijk om zich te herstellen. Die andere plek inderdaad was toch wel Xavi Simons op rechtsbuiten. Hij speelde niet heel slecht, maar zeker niet goed. Is al eigenlijk een paar interlands zo. Dus daar zou Malen kunnen spelen of Frimpong. Malen viel in tegen Polen, Frimpong ook. Maar zij zijn natuurlijk wel veel sneller dan Simons. Maar ik denk, Koeman is toch een beetje vaak behouden, loyaal aan zijn spelers. Ik denk dat Simons tegen Frankrijk nog wel de voorkeur krijgt. Dan de laatste drie goals die Oranje tegenkreeg waren allemaal uit hoekschoppen. Is dat een groot thema nu? Ja, we vragen er in ieder geval gretig naar, dat zul je begrijpen. Ja, het is wel opvallend. Ik heb wat cijfers opgevraagd bij Opta, de statistieken goeroes daar. En Oranje, van alle EK-deelnemers, presteert het slechts wat dat betreft. De laatste drie goals inderdaad uit een corner tegen. Als je kijkt naar de laatste anderhalf jaar, dan heb je topploegen zoals Engeland, Frankrijk, Portugal. Die krijgen in anderhalf jaar tijd 0 doelpunten tegen vanuit een hoekschop. Terwijl Oranje eigenlijk qua lengte bij de gemiddeld langste teams hoort. Nederlanders zijn natuurlijk vrij lang. Aan Stefan de Vrij vanmiddag op die persconferentie de vraag hoe hij dan kijkt naar dat cornerprobleem. Nou ja, een probleem wil ik niet zeggen, maar wel een aandachtspunt. Zeker omdat de laatste goals die we tegen hebben gekregen inderdaad spelvattingen zijn. Maar aan de andere kant is het daarvoor ook een hele lange periode heel goed gegaan. Waarin we eigenlijk geen goals daaruit tegen hebben gekregen. Maar ja, dat wordt wel besproken en er wordt wel aandacht aan besteed. En er worden hier en daar wat dingen besproken en wat kleine aanpassingen gemaakt. Ja, Thierry, is al duidelijk wat voor aanpassingen Oranje misschien wil gaan maken? Nou, ik denk voor de spelers wel natuurlijk. Dat houden ze lekker intern. Dat gaan ze niet verklappen aan ons. En even zonder Jenne nog wat zelfpromotie. Ik heb morgen een verhaal op nos.nl. Gaat het allemaal lezen. Een artikel over die corners. Op mijn verzoek heeft Frans Hoek er zijn kritische blik op losgeslagen. Hij was onder Van Gaal, de vorige bondscoach, was hij verantwoordelijk voor de dode spelmomenten van Oranje. Frans Hoek is iemand met, ja, die heeft altijd een mening en vaak een goede ook. Dus morgen op nos.nl kunnen we in ieder geval lezen hoe Frans Hoek wil dat Oranje het aanpakt. Ja, maar voor ons heb je geen geheimen, dus wat staat er in dat artikel? Nou, hij belt me straks terug. Oh, je moet het nog horen. Ja, je moet het nog even geduld. Oké, dan ga ik morgen lezen, beloofd. Dan nog even de andere grote vraag. Dat is natuurlijk of Kylian Mbappé kan gaan spelen vrijdag. Hij heeft natuurlijk die gebroken neus. Weten we daar al wat meer over? Nou, niet heel veel. Ik zag dat hij zich wel had gemeld op het trainingsveld van de Fransen. Nog niet met een masker, maar wel met een pleister, als ik het goed zag. Maar we gaan er eigenlijk hiervan uit dat hij niet gaat spelen. Sowieso niet vanaf het begin. En als invaller lijkt me ook niet heel erg voor de hand liggend. De Franse media weten het eigenlijk ook al zeker dat hij niet meedoet. En de spelers, er was nog wel een leuk moment tijdens de persconferentie. De Vrij die vertelde namelijk dat hij het zat te kijken, die wedstrijd. En dat hij echt de rillingen kreeg. Want hij heeft zelf ook eens een keer zijn neus gebroken. Daar had hij niet bepaald warme herinneringen aan, logischerwijs. En verder zijn de spelers van Oranje een beetje, ja, we zien het wel of die meedoet. En het maakt ons niet veel uit. Tuurlijk maakten ze wel wat uit, maar ja, wat kunnen ze ook zeggen. Ten slotte, wat gaat er morgen gebeuren? Morgen wordt weer nog besloten. Getraind. Moet je weer 1,5% van het veld bekijken morgen? Zowaar de eerste 15 minuten, die kunnen we gewoon 100% bekijken. De warming-up inderdaad. Of vaak verzinnen ze wel weer iets waardoor het leuke beelden oplevert voor tv. Op de radio hebben we daar niet zoveel aan. Maar na dat kwartiertje gaan die gordijnen weer dicht. En na de training vertrekt Oranje richting het zuidoosten. Naar Leipzig, de speelstad van vrijdag. Dat is een ritje van 2,5 uur ongeveer. Doen ze per bus. En om 7:45 in het stadion van RB Leipzig is de persconferentie van Koeman met een speler naast zich. De vorige keer was dat Virgil van Dijk. Wie het nu wordt, weten we nu niet. Horen we later vanavond. En dan gaat de blik echt op Frankrijk. Kijk. Horen we jou morgen weer, denk ik. Dankjewel voor nu, Thierry Boon. En mocht u vanavond nog meer willen horen over het Nederlands elftal, dan kan dat in de dagelijkse NOS-podcast, de voetbalpodcast EK-editie. Die is vanaf 's avonds laat te vinden op de bekende podcastkanalen en ook op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Duitsland heeft zich als eerste geplaatst voor de knock-outfase van het EK-voetbal. Het gastland versloeg Hongarije vandaag met 2-0. We gaan terugblikken op die wedstrijd en doen dat met Jurie Mulder, oud-international. Ook jarenlang natuurlijk bij Schalke gevoetbald en gewerkt. Jurie, de openingswedstrijd van dit EK won Duitsland overtuigend met 5-1 van de Schotten. Ja, dan is de grote vraag, hoe ging het vandaag eigenlijk? Het ging niet zo makkelijk als tegen Schotland. Toen waren ze echt goed op schot. Maar die Hongaren waren ietsjes moeilijker te verslaan. Die maakten het iets meer dicht. Maar ze speelden wederom een goede wedstrijd. Ja, gewoon. Ze zijn heel goed in dat balbezit. Hè? Dus het circuleren van die bal totdat er ergens een opening is. Heel balvaste spelers allemaal. Goede technische spelers. Defensief? Hoe ziet Duitsland er defensief uit? Of werden ze te weinig getest? Worden weinig getest. Ze lieten hier en daar wel wat gaatjes vallen. Dus er waren wel wat kansen. Salah die had best een grote kopkans op een voorzet. Daar lijken ze toch wat kwetsbaar te zijn. Hoewel ze natuurlijk wel met Ta en met Rüdiger natuurlijk twee krachtpatsers achterin hebben. En ook lange mensen. Maar ze werden een keertje verschalkt. En het was dat die bal net overgekopt werd. Anders had het 1-1 kunnen staan. Ja. Weer een doelpunt zagen we van Jamal Musiala. Hoe belangrijk is hij in dit elftal? Nou, Musiala is samen met Wirtz. Die was vandaag iets minder. Die werd ook na een uurtje gewisseld. Zijn zij echt de creatieve youngsters van het elftal. Hè? Je ziet het wel meer in dat toernooi. Dat die jonge jongens aan de zijkanten, die moeten het een beetje doen. De rest is voor de vastigheid, voor de passing, voor de bal niet verliezen, voor het verdedigen. En dan heb je dan een paar van die jongens voorin. Ja. Die met ingenieuze, creatieve ingevingen iets moeten creëren. Nou, dat doet Wurziala doet dat met z'n tweeën. Is dat toeval dat het bij meerdere teams toch wel de wat jonge gasten zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dat is toch. Die hebben iets onbevangens. En dat onbevangene, dat zie je eigenlijk door het hele toernooi, zie je dat wel. Er is toch een soort van kentering van defensief blok, verdedigen, met z'n allen de tegenstander opwachten. Dat zie je veel minder. Haast geen ploegen die maken gebruik van die tactiek. Het is allemaal behoorlijk naar voren en fris en leuk. En dat is wel. En daar heb je dit soort jongens voor nodig natuurlijk. Dus dat is wel een hele goede ontwikkeling in dat toplandenvoetbal, vind ik. Over top gesproken, Duitsland is natuurlijk een van de favorieten. Na wedstrijd 1 kon het al bijna niet op in Duitsland. Zijn zij de topfavoriet, zo langzamerhand? Ik ben nog niet overtuigd. Ik zou niet weten of ze het ook tegen een van de toplanden hetzelfde zouden kunnen bewerkstelligen. Ik denk dat ze het dan ook nog wel best wel moeilijk gaan krijgen. En natuurlijk in die knock-out fases, je hoeft maar tegen een slechte dag aan te lopen. En het is mis, weet je wel. Dus dat is dan een beetje ook de vorm van de dag. Natuurlijk hebben ze gewoon een goede ploeg. Maar het kan ook nog wel een keertje. Dat ze echt tegen opgewassen zijn tegen Frankrijk, Engeland, die ik toch uiteindelijk toch wel goed vond. Ja, dat is toch nog wel af te wachten. Maar thuisvoordeel natuurlijk, enorm groot. En dat kan wel een beetje in hun voordeel spreken. Ja. Maar het is nog niet helemaal duidelijk. Maar wat zijn dan de zwakke plekken als je ze tegen de toplanden afzet? De backpositie is misschien nog wel verdedigend. Is nog, weet je wel, aan de rechterkant. Kimmich is ook wel een beetje wat natuurlijk al wat ouder aan het worden en zo. En Mittelstedt aan die linkerkant. Ja, het is. En zij zijn soms in de counter zijn ze soms nog wel eens. Hè? Omdat ze toch wel die passing game graag spelen. Dan tegen hele snelle spelers als ze de bal kwijtraken onderweg. En je hebt een paar. Je gaat tegen een counterploeg of zo. Dan moet ik dat nog wel zien. Bijvoorbeeld tegen Frimpong. Daar gaan ze echt. Als ze tegen Nederland komen en ze moeten tegen Nederland. Frimpong moet erin dan. Want ja, daar zijn ze. Ik denk dat hun zwakke plek is. Ja, die snelheid, daar kunnen ze niet goed hebben met Rüdiger en Tah. Wij gaan het zien. Voorlopig zijn ze de eerste die gekwalificeerd zijn. Dank voor jouw uitleg. En wij volgen Duitsland en een ieder verder. Jurie Mulder, dankjewel. Alsjeblieft. En bij ons aangeschoven, oud-international Mark van Hintem. De hele avond bij ons, als onze analist. Goed dat je er bent, Mark. Dank je. Laten we even de dag ook op een rij zetten. Het begon met Albanië tegen Kroatië. 2-2. Vond je dat eigenlijk een verrassende uitslag? Nou, ik heb de wedstrijd niet gezien. Er zijn ook analisten die gewoon moeten werken overdag. Ja. Die zijn er helaas nog. Ik heb de samenvatting bekeken. Ja. Verrassend. In die zin niet, want ik vind Albanië een elftal hebben wat echt volledig speelt met het hart. Zoveel passie. Ja, dat is heel moeilijk om van te winnen. Dat zag je ook terug in de wedstrijd. In de samenvatting die ik gezien heb. Kroatië is over de heel. Ze hebben een oud elftal, gemiddeld 30 jaar oud. En je ziet ook als de grote vormgever er niet echt is, dan wordt het heel moeilijk om het verschil te maken in wedstrijden. Ja, omdat Modric niet top is. Ja, die is wel een beetje, dat zie je echt gewoon nu, vind ik, op dit toernooi een beetje over de hillen. Ja. Is dat dan ook een beetje de lastigheid van dat je heel lang wel een heel goed elftal hebt gehad en dat dan een bondscoach niet door durft te selecteren? Ja, daar had ik net nog over met Tom. Kijk, dat is natuurlijk heel moeilijk in aanloop naar een EK of WK, als je heel succesvol bent geweest, om dan afscheid te nemen van die echte coryfeeën, die grote namen. Als je daarachter goede spelers hebt, is prima. Maar veelal dit soort spelers, zoals een type Modric, dat is heel moeilijk op te volgen, denk ik. Van wie had er al afscheid genomen moeten worden bij Kroatië? Perisic in ieder geval, vind ik. Oh ja. Ja. Echt oud. Ja, die vond ik echt matig ook. Ja. Hebben we de andere wedstrijd is tussen Duitsland en Hongarije. Nou, je hoorde Jurie Mulder daar net over praten. Duitsland is het moeilijk in te schatten waar ze nu staan met twee van zulke tegenstanders? Of zeg jij toch nou? Nou, je ziet wel dat ze enorm goed kunnen voetballen, inderdaad, wat Jurie ook aangeeft. Ze vinden elkaar heel makkelijk. Ze hebben natuurlijk een aantal absolute toppers, en met Musiala die zich uitstekend presenteert. Maar ik vind het nog te vroeg om te zeggen van die gaan even dit toernooi winnen of de finale halen. Want inderdaad, de tegenstand tot nog toe was niet echt groot. We gaan eerst maar eens naar de volgende wedstrijd. Ja, want dat is de wedstrijd van 9 uur. Dan gaan in Keulen, Schotland en Zwitserland het tegen elkaar opnemen. Mark Kloostra, goedenavond. Goedenavond. Verheugen we ons natuurlijk op de Flower of Scotland. Dat wordt zometeen gespeeld. Maar de Schotten moeten ook wel wat, hè, naar die openingswedstrijd. Ja, die hebben ze verloren. Dus het wordt wel een ingewikkeld karwei als ze vandaag niet winnen om de volgende ronde te halen. Eigenlijk begint voor Schotland het EK nu pas. Want Duitsland was te goed, maar dan hadden ze misschien ook wel ingecalculeerd bij Schotland. 5-1 misschien niet, maar dat ze zouden verliezen, dat zat er wel dik in. En vandaag tegen de Zwitsers en in de laatste wedstrijd tegen Hongarije. Dan moet het echt gaan gebeuren voor Schotland. Willen zij de volgende ronde halen? Daar staan dan die Zwitsers tegenover, die de eerste wedstrijd wel in winst wisten om te zetten door 3-1 Hongarije aan de kant te zetten. En zij kunnen zich dus naast Duitsland met een overwinning vanavond plaatsen voor de volgende ronde. Als die 3 punten die ze hebben behaald dus al niet genoeg is. Schotland mist Porteous, want die kreeg rood tegen Duitsland en is dus geschorst. Henley vervangt hem centraal achterin. En er is ook een basisplaats voor Gilmore. Dat gaat dan weer ten koste van Christie. En bij Zwitserland is spits Embolo nog niet fit genoeg. Scoorde wel als invaller trouwens in die wedstrijd tegen Hongarije. En een andere man die scoorde, zijn vervanger, Doua, die staat niet in de basis vandaag. Die maakte de 1-0 als soort van backup spits, omdat Embolo niet mee kon doen. Maar toch is er gekozen voor een andere spits. En die kennen we allemaal wel, want dat is er eentje die al best een tijdje meegaat. Shaqiri gaat beginnen bij Zwitserland. Ja, die kan hele mooie dingen doen. We hebben hele mooie omhaals en mooie doelpunten zien maken. Maar ik heb hem ook in de vorige wedstrijd zien invallen. Die is niet meer afgetraind. Die is niet topfit meer. Dus ik ben benieuwd hoe die zich gaat houden tegen Schotland. Met een beetje fantasie, rood tegen blauw, is het net alsof je naar IJsselmeervogel Spakenburg zit te kijken. Maar dat geheel tezijde. De sfeer is top. Maar dat is altijd met die Schotten. En ook die mensen uit Zwitserland. Het is volle bak. En het is mooi verdeeld, dat rood en dat blauw. En ze gaan straks heerlijk tegen elkaar opzingen. En dat begint met het volkslied. Kijk, en jou horen we dan vanaf 9 uur dan uitgebreide aandacht voor die wedstrijd tussen Schotland en Zwitserland. Ook dus met de analyse van Mark van Hintem. Laten de sport heel even voor wat die is. En we gaan het hebben over de Duitse overheid, die plannen heeft om de Eems-dollar, het water tussen Nederland en Duitsland, verder uit te diepen. Maar volgens de waddenvereniging is dit plan de doodsteek voor natuurherstel. Esther Kuppen is milieukundige en betrokken bij de waddenvereniging. Goedenavond. Goedenavond. Eerst even, voor we het erover hebben, wat houdt het plan precies in van de Duitse overheid? Wat moet er gaan gebeuren daar? Het plan is om de vaargeul tussen Emden en de Eemshaven met een meter te verdiepen. En dan denkt deze leek, dan kunnen er dus grotere schepen doorvaren. En waar moeten we dan aan denken? Nou, naar Emden toe gaat het dan vooral om autocarriers. Dus grote schepen die auto's vervoeren. Ja, en hoeveel van die schepen komen er? Of maakt dat eigenlijk voor het probleem waar we het over hebben niet zoveel uit? Nou, het maakt in zoverre uit als er echt niet veel komen, dan kunnen ze natuurlijk op de vloed naar binnen varen. En dan hoeft de vaargeul iets minder diep te zijn. Maar met de hoeveelheden auto's die ze vanuit Emden willen importeren en exporteren, wordt dat, voor zover ik heb begrepen, lastig. Hm. En dan is de vraag, waarom is het zo erg als dat water dieper gaat? Wat die vaargeul dieper wordt? Ja, het grote probleem in de Eems is dat hij veel te troebel is. Dat komt doordat die vaargeul al heel veel vaker is uitgediept en verbreed. En daardoor is het systeem wat uit evenwicht gehaald en komt er heel veel slip naar binnen. Het probleem van dat slip en die vertroebeling in het water betekent dat er weinig zonlicht in het water doordringt. Nou ja, zonlicht is nodig voor algen om te groeien. En algen zijn eigenlijk de basis van al het leven in de Eems. Algen worden gegeten door kleine beestjes, die worden gegeten door grotere beestjes, et cetera, tot alle grotere vogels, zeehonden en vissen. En ja, zonder algen weinig leven in de Eems. En dat probleem zien we nu al en dat gaat alleen maar erger worden zo. Want hoe erg is het probleem nu? Nou, het probleem is nu dat de vertroebeling is ongeveer dubbel zoveel als die van nature zou moeten zijn. In het deel dat wij als Nederlands deel van de Eems beschouwen. Als je kijkt naar Duitsland, daar is het gewoon soms al zuurstofloos in de Eems in de zomer. Daar is het probleem echt nog een tikje groter. En wij hopen van harte dat wij zo'n groot probleem niet gaan krijgen in ons deel van de Eems. Maar je kunt ook daadwerkelijk, het is niet een enorm groot stuk water, maar die grens loopt dus door het midden. Je kunt echt een verschil zien tussen het Nederlandse deel en het Duitse deel. Nou, ik heb het dan over het deel stroomopwaarts van Emden en het deel stroomafwaarts van Emden. Daar zie je echt wel grote verschillen. Ja, en dan is het Nederlandse deel stroomafwaarts, dichter bij de Waddenzee. Precies. Ja. Daar is de rivier deels Duits en deels Nederlands. Ja. Nu zeggen jullie geen goed plan van de Duitse overheid, maar wat vindt de Nederlandse overheid eigenlijk van het plan? Nou, de Nederlandse overheid is hier ook helemaal niet blij mee. We zijn in Nederland namelijk al jaren bezig met verbeterplannen voor de natuur in Duitsland. En dat doen we niet alleen als natuurorganisaties, maar daar werken de overheden ook heel hard aan mee. Voor de natuur in Nederland dan, neem ik aan, toch? Nou ja, of ook, is de Nederlandse overheid ook bezig met de verbetering in Duitsland? Nou, voor dat deel vanaf Emden stroomafwaarts richting de Waddenzee. Ja. En ja, die grens, we zijn het al niet eens waar die ligt met Duitsland. Ja. En je kunt natuurlijk ook niet onderscheid maken van, nou ja, tot hier gaan we verbeteren en daarna wordt het Duits en daar doen we dan niks aan. Dat is gewoon één systeem dat water stroomt rond. Ja. En zijn die baggerplannen, is dat alleen voor het Duitse deel of moet er ook in de Nederlandse wateren gebaggerd worden? Er moet ook in het deel waar Nederland aanspraak op maakt gebaggerd worden. Dus de Nederland legt de grens in het diepste deel van de Eems. En daar ligt natuurlijk precies die vaargeul. Maar nog even terug naar die Nederlandse overheid. Want je zegt, ja, die is ook betrokken. Maar maakt die zich hier dan ook heel druk over? En kan die wat bijvoorbeeld? Nou ja, momenteel liggen dus de plannen ter inzage. Dus iedereen kan daarop reageren en zeggen wat hij daarvan vindt. Wij hebben dat als natuurorganisaties gedaan. En ik weet dat bijvoorbeeld de provincie Groningen dat ook al heeft gedaan. En ik verwacht dat ook de Rijksoverheid daar het een en ander over gaat zeggen, ja. En hebben jullie het idee dat dat daar aankomt? Of wordt het vriendelijk ontvangen en in de bovenste laag gelegd? Nou ja, dat is heel erg afwachten. Er worden natuurlijk ook echt wel gesprekken met Duitsland gevoerd. Er zijn ook plannen samen met Duitsland om de Eems te verbeteren. Dus we zijn heel benieuwd hoe ze hier nou mee omgaan. Want ja, het is natuurlijk wel echt een raar idee om van de ene kant het te hebben over hoe gaan we de Eems verbeteren en van de andere kant plannen te maken om hem nog wat verder te verslechteren. Ja. Wat stellen jullie voor? Nou, wat ons betreft gaat deze verdieping gewoon niet door. Mm-hmm. Ja, wij verwachten dat dat echt nog wel wat voeten in de aarde gaat hebben en tot rechtszaken gaat leiden. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er vanuit Duitsland nog even goed gekeken wordt van kunnen we dit niet zo inkleden dat het veel minder belastend wordt voor de natuur. Ja. Momenteel is gebruikelijk dat slip teruggestort wordt als het opgebaggerd is. Nou ja, als je dat verder weg richting zee brengt, komt er veel minder van terug. Of als je het op land brengt, komt er sowieso niks terug. Dat zou gewoon schelen voor de effecten op de natuur. Ja, want ik kan me voorstellen dat Duitsland ook denkt, de auto-industrie is ontzettend belangrijk voor een economie. Van, we moeten toch zoveel auto's kunnen exporteren en dan hebben we een diepere zeehaven nodig. Maar dan zijn er dus wel alternatieven om dat baggeren minder schadelijk te maken. Ja, en er zijn natuurlijk ook meer Duitse zeehavens. Dus kijk, er liggen volgens mij 3-4 Duitse zeehavens aan de Waddenzee. Ja, het is natuurlijk onzin om die allemaal enorme diepe vaargeulen heen te baggeren. Als je weet dat dat gewoon veel negatieve effecten heeft, zorg dan dat je één haven goed uitrust. En zorg dan voor die andere havens dat je daar wat andere focus hebt qua economie. Ten slotte, hebben jullie nog overleg met Duitse milieuvrienden die hier ook niet van gediend zijn? Ja, dat hebben we zeker. We werken hierin nou samen met bijvoorbeeld het WNF Duitsland en de natuur, andere natuurorganisaties. Is het helder wanneer er iets duidelijk wordt over wel of niet goedkeuring van de plan, of kan het allemaal nog even duren? Ik denk dat het nog wel even duurt. Ik verwacht een hoorzitting ergens begin volgend jaar en daarna zal er een besluit komen of er een vergunning verleend wordt of niet. Esther Kuppen, milieukundige bij de Waddenvereniging. Dank voor je uitleg. Duitsland plaatste zich ruim een uur geleden als eerste land voor de achtste finales van het Europees kampioenschap. Zwitserland wil daar graag bij komen. Om vanavond al zeker te zijn van de kwalificatie voor die achtste finales moeten ze winnen. En dat moeten ze dan doen van Schotland. Die wedstrijd begint zometeen in Keulen. En die volgen we natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken. En we praten over het Pieterpad. Tot zo. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. Ooit een normaal mens ontmoet? Psychiater Jim van Os wil dat we stoppen mensen met geestesziekten in hokjes te stoppen. Eva Koreman spreekt met hem in het marathoninterview. Het marathoninterview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van cruisevakanties, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen koers zetten naar nieuwe avonturen en elke dag genieten van een ander uitzicht. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethovens imposante vijfde symfonie op 9 juli. En meesterviolist Mark Bushkov soleert in Mendelssohn's Vioolconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. De beste last-minute deals boek je bij prijsvrij vakanties. 18 plus, speel bewust.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Vijf dagen geleden tijdens de openingswedstrijd van het EK verloren de Schotten met 5-1 van Duitsland. Dus een telraam erbij. Als ze door willen dit toernooi, moeten ze winnen vanavond van Zwitserland. Mark van Hintem is onze analist. En Sabrina Schoenmaker en Julie Taal zijn hier. En ze hebben de handen ineengeslagen om 500 kilometer Pieterpad toegankelijk te maken voor de rolstoel. En waar je dan allemaal op moet letten, gaan we dit uur met ze bespreken. Maar eerst gaan we eens even buurten bij die wedstrijd tussen Schotland en Zwitserland. Mark Kloosstra, het is net begonnen, hè? Ja, ruim 5 minuten geleden en de stand is nog 0-0. Wel een enthousiast begin van de Schotten. 2 corners heeft dat opgeleverd. Maar doelpogingen zijn er nog niet geweest van de Schotten. Ook niet van de Zwitsers. En dus staat het logischerwijs nog 0-0. Schotland mag wel een vrije trap nemen na een duwfout van Cher. En die vrije trap die gaat dan door, is in ieder geval door McGinn versierd. Maar die laat het over aan Tierney. Ja, jij vertelde, Schotland moet winnen om de volgende ronde te halen. Maar in principe met 4 punten kan je ook nog wel door. En misschien zelfs met 3. Dus er is nog geen man overboord. Zelfs als er verloren wordt door de Schotten. Want dan hebben ze altijd nog die laatste wedstrijd tegen Hongarije. Maar met dat doelsaldo, hè? Ja, met dat doelstand. Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat er 2 nummers 3 zijn die geen 3 punten hebben. Ja. Dus als het is bijna moeilijk om uitgeschakeld te worden de eerste 3 weken bij dit EK, ja, geloof precies. Ik. Ja. Ja, als je 4e wordt, lig je eruit. En als je 3e wordt, van de 8 gaan er 6 door. Ja. Dus ja, dan gaan er maar 2 uit van de nummers 3. Ja. Dus als je een beetje geluk hebt, dan zijn er 2 pools waar maar de nummer 3 1 of 2 punten heeft. Ja, dan kan je met 3 punten door. Dus er is nog eigenlijk kijk je naar een wedstrijd die er niet toe doet. Sorry? Eigenlijk kijk je naar een wedstrijd die er niet toe doet. Ja, ze doen er allemaal toe. Okay. Want als ze winnen, dan zijn ze er eigenlijk wel. Zo kan je dat natuurlijk ook naar kijken. En voor Zwitserland geldt dat sowieso. Want als die winnen, dan zijn ze net als Duitsland geplaatst. Want dan hebben ze de volle bak aan punten, namelijk 6. En dan is die laatste wedstrijd tegen Duitsland eentje die gaat om de groepswinst. Maar goed, dat is voor latere zorg. Eerst deze wedstrijd maar eens die nog een beetje op gang moet komen. Wel na dat enthousiaste begin dus van Schotland met die 2 corners. Maar Zwitserland heeft het meeste van de tijd de bal. Maar die hebben nog alles behalve haast staan. Ze ook bekend om. Het is een beetje een saaie ploeg, die Zwitsers. Maar heel pittig en taai om te verslaan. Het is niet altijd even leuk om naar te kijken. Maar die Zwitsers die halen wel de resultaten die ze moeten halen. Ze mogen nu een inworp nemen. Een metertje of 5 voor de middenlijn. En McGinn is het daar niet mee eens. Ook al omdat de scheidsrechter niet alleen een inworp geeft. Maar zelfs een vrije trap toekent aan de Zwitsers. Het leek me wel een overtreding eigenlijk als ik zo de herhaling zie. Intussen is de bal in de handen van Gunn. En heeft hij hem meegegeven aan een van zijn verdedigers. En gaat het terug via Gilmore naar de centrale verdediger. En dat is vandaag Henley. Die dus nieuw in de basis is bij Schotland. Omdat Porteous geschorst is na zijn rode kaart tegen Duitsland. In een wedstrijd die ze dus kansloos verloren bij rust. Was het al gespeeld die wedstrijd. En nu staat het 0-0. Dus is daar geen sprake van. Ze zijn beter begonnen dan tegen Duitsland. Want na 7 minuten is het nog 0-0 bij Schotland tegen Zwitserland. Mark van Hintem is onze analist vanavond. Mark, Schotland verloor vrijdag die openingswedstrijd. Dus echt dik 5-1 tegen Duitsland. Was niet goed. Wat doe je dan als coach in die 4 dagen om nu toch een beetje weer goed voor de dag te kunnen komen? Nou, in ieder geval de tactiek veranderen. Ik vond dat Steve Clark zijn eigen ploeg als makke lammetjes naar de slagbank liet leiden. En het is natuurlijk logischerwijs Duitsland waar je tegen speelt. Maar die angst had helemaal niet gehoeven. Ik denk dat de Schotten natuurlijk een stuk minder kwaliteit hebben. Ze hebben weinig echt goede spelers. Maar ze hebben wel een leeuwhart. Dat is door de historie al heen gebleken. Altijd kunnen ze knokken en vechten. En ik vond dat in de wedstrijd tegen Duitsland totaal niet eruit kwam. Je ziet nu al in de wedstrijd tegen Zwitserland dat ze hoog druk proberen te zetten. Hopelijk resulteert dat voor de Schotten in een betere wedstrijd dan tegen Duitsland. Ja, wat doen ze het tactisch nu ook echt anders? Zetten ze niet zo hoog druk tegen de Duitsers? Ja, nee, tegen de Duitsers hebben ze dat totaal niet gedaan. Liet zich echt, ja, wat ik al zei, zo makkelijk slachten. En in deze wedstrijd zal je zien dat ze hoger gaan spelen met meer druk op de bal, meer pressie naar voren. En dan zullen de Zwitsers toch het gaatje moeten vinden om ze uit te kunnen spelen. Ja, wat voor indruk maakte Zwitserland op jou tijdens die eerste wedstrijd tegen Hongarije? Ja, een degelijk elftal. En toch nog een aantal goede spelers erin. Vandaag heel opvallend vind ik dat Shaqiri speelt natuurlijk. Ja. Hè? Een speler die eigenlijk aan het eind van zijn carrière is. Nu speelt bij Chicago Fire. Inderdaad, er werd net al aan gememoreerd. Hij heeft wat kilootjes te veel. Dat zag ik net ook al. Maar het is wel een hele goede speler. Het viel mij op dat hij speelt. Die Zwitsers, het woord Zwitserland roept bij sommige mensen wat van saaiheid op. Maar Klooster zei ook saaiheid. Is het een saai elftal? doen we ze daarmee tekort? Ja, ik vind dat we ze daarmee tekort doen. Zeker als je kijkt naar de carrières van sommige spelers. En ook de creativiteit die er toch wel in het elftal zit. Ik vind Freuler een goede speler. Ik vind Xhaka een goede speler. En Doye viel me heel erg op als een eerste interland. Die viel fantastisch in die vorige wedstrijd. Dus er zit wel degelijk kwaliteit in het team. Zullen we nog maar eens even gaan kijken dan bij Mark Kloostra of er al iets van die kwaliteit te zien is, of dat ze zo saai zijn als jij gezegd hebt, Mark? Ja, ik heb wel een beetje in mijn hemd gezet nu. Nee. Als de analist even mij tegenspreekt, dan sta ik. Daar is de analist voor, hè? Ja, dat is ook wel zo. Slaggever. Precies, ik moet gewoon vertellen wie de bal heeft. Ja, precies. En het analyseren moet ik overlaten aan de vakman. Doen we samen. Ja, dat is ook zo. Oh, nou, die saaie Zwitsers die schieten de bal zomaar uit. Zie je dat? Vargas. Dat is trouwens geen saaie voetballer, hoor. Dat is een heerlijke vleugelflitser, die Vargas. Aan hem zal het zeker niet liggen. Aan Shaqiri ook niet. Er zitten best wel leuke voetballers tussen, maar de laatste wedstrijden van Zwitserland, die ik toevallig allemaal gezien heb. Ja, daar sprankelde het niet. En dat was eigenlijk ook tijdens het WK vorig jaar al niet het geval. Vorig jaar, dat is inmiddels anderhalf jaar geleden. Maar goed, dat geheel terzijde. De wedstrijd is begonnen. Het is nog 0-0. In een wedstrijd die 10 minuten oud is en nog geen grote kansen heeft opgeleverd. Niet voor Schotland en ook niet voor Zwitserland. Het tempo ligt niet hoog. En dat is anders dan de meeste wedstrijden tijdens dit EK. Want ik heb me tot nu toe prima vermaakt. Maar als ik zie in welk wandeltempo... Ja, het gaat een item worden, hoor. Dat saai of niet saai. En die Zwitsers die schuiven die bal gewoon rustig van voet naar voet. En die hebben alles behalve haast. Nou, ik weer terug naar keeper Jan Sommer. Ik ga echt niet de hele avond proberen me gelijk te halen, hoor. Dat is het helemaal niet om te doen. En om analist Mark van Hintem eventjes een compliment te geven in die zin dan. Om hem in ieder geval te vertellen dat ik het wel met hem eens ben. Is dat Schotland inderdaad tegen Duitsland te veel respect had voor de tegenstander. En met name voor Kroos, want die lieten ze helemaal vrij. En dat moet je nou juist bij Kroos niet doen. Want die kon strooien met paasjes. En heerlijk voetballen en die ballen wegleggen. En daardoor kwam Schotland er niet aan. 5-1 dus. Maar nu is het 0-0. En moet er worden verdedigd door Hendry. Doet hij dat een hele moeilijke terugspeelbal naar zijn keeper. Die bal dan ook niet kan binnenhouden. En zo krijgen we de eerste hoekschop van de wedstrijd voor Zwitserland. Vanaf de rechterkant van het veld. Het is goed te doorlopen van Dietmer. Waardoor uiteindelijk Hendry die bal terug moet spelen. Maar dat doet hij op een dusdanige manier. Met een stuit en ook nog eens 6 meter naast de keeper. Dat er echt geen binnenhouden meer aan is. En nu is het dus dat, het verhaal dat de koppers mee naar voren mogen. Akanji meldt zich. En we zien ook Wiedmer in de 5 meter voor Gun opduiken. En Shaqiri gaat die bal trappen met zijn linkervoet. Dus die gaat indraaien richting het doel van Schotland. Keeper Gun. Die heeft het daar wel druk. Staan vooral Schotse verdedigers in de 5 meter. Het is een variant die nu richting de punt van de 16 meter gaat aan de rechterkant. Naar Freulen. Terug naar Shaqiri. Die brengt de bal in. Die wordt daar weggekopt door McTominay. Maar Schotland is nog altijd niet uit de problemen. Nu wel, want nu is de bal door Robertson weggekopt. En die wordt na een paasje weer gevonden. En nu kan Schotland eruit met 3 aanvallers. 3-2 als ze opschieten. Met nog altijd Robertson links buitenom. Maar daar is de voorzet niet goed. Wordt teruggelegd door McTominay. Doelpunt. Ook weer een eigen goal. Want die bal gaat via een knie van een Zwitser binnen. En daar maakt Schotland de openingstreffer. Het eigen doelpunt. Ja, noem het zomaar van de Zwitsers. Maar het is uiteindelijk gewoon een schot dat moeilijk kan worden gekeerd. Jan Sommer staat daar door op het verkeerde been. Maar dit doen ze goed, die schotten. Counteren, terugleggen op McTominay. Het leek allemaal lang te duren, maar het kwam toch nog goed. Omdat dat schot, ik denk via Wiedmer, maar het kan ook Cher zijn geweest, achter zijn eigen keeper beland. En zo is het 1-0 voor Schotland in de 13e minuut. En dat is een ander begin dan tegen Duitsland. Toen kwamen ze omstreeks deze tijd met 1-0 achter. Nu staat Schotland voor tegen Zwitserland. Staan ze virtueel op 3 punten, gelijk met de Zwitser. Het is inderdaad Cher die vlak voor zijn keeper die bal van richting verandert. Mark van Hintem, vroeger zeiden we dan mooie uitval. Tegenwoordig zeggen we de restverdediging is niet op orde. Help me even. Ja, dat klopt inderdaad. Je ziet counter en dan gaat het plotseling heel snel. Steken zo het veld over. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de omschakeling van Zwitserland nou niet echt bijster goed vond. En heb je op het eind wel geluk dat die bal binnenvalt. Ja, maar het is wel merkwaardig dat je zo ver naar voren staat met zoveel mensen toch? Op dat deel van het veld. Dat vond ik dus ook. Waarom zoveel mensen voor de bal als je de restverdediging inderdaad niet goed hebt staan, dan heb je een probleem. Heb je een probleem en het is leuk voor de wedstrijd. Fantastisch. Okay. Bij ons aan tafel ook Julie Taal en Sabrina Schoenmaker. Met jullie gaan we praten over het toegankelijk maken van het Pieterpad. Maar Sabrina, jouw man of jouw vriend is Schots, toch? Mijn man is Schots, ja. Hoe zit hij nu voor de televisie? Ik denk dat hij feestviert op het moment. Ja. Het is een legendarisch moment, een goal. Hoe was dat dan afgelopen vrijdag? Ja, pijnlijk. Ja, we waren niet thuis. We waren in een vakantie bungalow. En er was een televisie, dus hij was blij, kon het kijken. Maar hij heeft achter de televisie gesteld. Ik kon het gewoon niet aanzien. Achter de tv. Ja. Ik hoop dat hij er nu voor stond, want anders heeft hij het niet gezien. Weten. Ja, gelukkig. Nou, dan houden we Schotland voor jou extra goed in de gaten vanavond. En gaan we het dus ondertussen hebben over dat Pieterpad. Dat Pieterpad, wat was dat ook alweer? Eugenie en ik, wij lopen het Pieterpad. Pieterpad. Pieterpad. Excuus, het Pieterpad. Nee, want jij zei Pieterpad. Pieterpad. Maar het is niet een of ander zwarte Pieterpad. Nee, muis, het is het Pieterpad. Het is Pieterpad. En dat is de langste aaneengesloten wandelroute van Nederland. Ja, dat begint helemaal in Pieterburen. En dat gaat helemaal door tot aan de Sint-Pietersberg in Limburg. Ja. En ik vind dat... Heerlijk. Hè, Alko? Niet alleen fysiek een enorme uitdaging. Ja, dus een sketch van Koevenoen over. Dus het Pieterpad, die wandelroute van 500 kilometer van Groningen naar Limburg. En die is niet voor iedereen begaanbaar. In ieder geval tot voor kort. Want hier aan tafel de Judy Taal, initiatiefnemer van Expeditie Pieterpad. En ook vrijwilliger Sabrina Schoenmaker. Jullie proberen het Pieterpad voor iedereen toegankelijk te maken. Sabrina, onder andere voor jou. Want jij bent een van de mensen voor wie het Pieterpad in eerste instantie niet begaanbaar is. Mm-hmm. Want jij zit in een rolstoel. Ja. Wat heb je precies? Ik heb MS en kan daardoor niet lopen. Mm-hmm. Ik ben altijd een natuurliefhebber geweest en maak graag lange tochten. Dus het Pieterpad is zo'n tocht die daar uitstekend voor geschikt is. Ja. Heb je ook altijd veel gewandeld? Ja, met mijn Schot, de bergen natuurlijk, in Schotland. En ik ben opgegroeid in de bossen. Ik ben vroeg met natuur in aanraking gekomen en dat is altijd gebleven. Ja. Sinds wanneer zit je nu in een rolstoel? Sinds 2019. En dat is dus het moment, sindsdien heb je niet meer kunnen wandelen? Nee. En ben je nog veel buiten met je rolstoel? Even los van het Pieterpad, want dat is dus moeilijk. Maar gaat dat goed? Nee, ja, ik ben nog steeds actief in de bergen ook. Ik bewandel nog steeds bergen, maar dat doe ik in mijn rolstoel. En ik rol waar ik rollen kan. En waar het te steil wordt, doe ik dat op mijn billen. Met een kussen, omdat ik mezelf goed kan beschermen. En dan ga ik zo naar de top van de berg toe. Dus ik kom er nog wel. Alleen het wandelen op paden is vaak niet mogelijk. Omdat die paden ontoegankelijk zijn voor rolstoelen. Maar even voor dat Zwitserse bergbeeld. Hoe ver kun je dan omhoog komen met je rolstoel? Ja, dat ligt een beetje aan het pad. Maar ik ben naar een gletsjerrivier gegaan. Naar een gletsjer in Frankrijk afgelopen zomer. Oh, wauw. En er was een berg met een hele mooie brug, hangbrug over die rivier, waar ik heel graag naartoe wilde. En dat hebben we bereikt. Het heeft een tijdje geduurd voordat we er waren. Juist omdat het dus wat langer duurt. De kinderen waren er ook bij. Maar we hebben het gehaald en dat was een heel mooi moment. Is er een verschil tussen rolstoelvriendelijkheid, zeg maar, in Nederland ten opzichte van landen om ons heen? Zit daar echt verschil tussen? Nou, ik denk dat hier in Nederland het goed aandacht heeft. De landen om ons heen ook wel, denk ik. Ik weet niet zo goed of dat er echt een verschil daar is. Echt een groot verschil zit. Want Julie, jij bent fysiotherapeut, initiatiefnemer van Expeditie Pieterpad, waar we straks wat dieper op ingaan. Zijn er landen, of in jouw beroep, waarvan je denkt, bijvoorbeeld de Scandinavische landen of Groot-Brittannië? Ja, er zijn zeker een aantal landen die ik heb opgemerkt, zoals inderdaad Scandinavische landen zijn heel goed met het in het water komen. Dus echt hele goede toegangen die helemaal rolstoelvriendelijk zijn. Dat je echt over kan stappen op een stoel die helemaal het water ingaat via een rails. En dat je er ook op die manier weer uit kan met een hele ramp. Maar zo zijn er ook een van de all-terrain rolstoelen die we gebruiken voor het Expeditie Pieterpad. De Mountain E-Trike. Die is bijvoorbeeld in Engeland al te huur. En wat je wel ziet in andere landen is dat huursysteem voor die all-terrain rolstoelen die niet iedereen tot beschikking heeft, dat die wel huurbaar zijn in andere landen. En daarin loopt Nederland nog wel een stuk achter. En dat is een van de doelen die we ook met dit project willen gaan bereiken, om dat meer toegankelijk te maken. En waarom is het zo belangrijk dat deze stappen genomen gaan worden? Ja, ik denk juist dat de doelgroep mensen met een lichamelijke beperking er nog meer baat bij hebben om de natuur in te kunnen gaan, om te kunnen wandelen, met je familie, met je vrienden erop uit te gaan. En dan zou je denken dat Nederland best wel toegankelijk is, omdat het een heel vlak land is. Maar juist omdat het een heel vlak land is, kunnen we ja, vergeten we soms dat ook het hele Pieterpad trappen heeft. Te smalle paden, te smalle bruggetjes waar een rolstoel niet overheen kan. Allemaal knelpunten die wij nu in kaart brengen om daar officiële omleidingen voor te maken om alsnog tot die rolstoelvariant te komen. Want Sabrina, dat lijkt me ook ergens een soort twee dingen die elkaar een beetje tegenstaan. Dat je outdoor wil, dat is ook juist een beetje ongeorganiseerd. Mm-hmm. En nu wil je opeens heel veel gaan organiseren om te zorgen dat daar meer mensen gebruik van kunnen maken. Gaat dat altijd samen? Nou ja, en dat ligt dus aan het beschikbaar maken van die outdoor-rolstoelen. Want je kunt oneindig veel paden aanleggen. Maar uiteindelijk is het echt avontuur te vinden. Niet op die paden, maar juist van de paden af. Waar je lekker ongeorganiseerd de natuur kan betreden. Want wat maakt een outdoor-rolstoel anders dan de rolstoel waar je nu bijvoorbeeld op binnenkomt rijden? Heeft andere banden. Wordt op een andere manier aangedreven. Zoals de mountain trike bijvoorbeeld. Dan zit je met je handen boven de banden. Zodat je handen vrij zijn van de viezigheid. Mm-hmm. Vaak zijn de voorwieltjes opgelicht. Of is er een groter wiel daarvoor? Zodat je niet de kleine wieltjes hebt die vast komen te zitten in de ondergrond. Ja. En kan je bijvoorbeeld ook iets met, hele domme vraag misschien, met versnellingen doen, zodat je dat je lichter de berg op kan? Ja, elektrische ondersteuning inderdaad. Ah, ja. Ja. Ja. Moet je er mee oefenen en moet je het leren om met een dergelijke rolstoel om te gaan? Ja, dat is wel eventjes erin gaan zitten en even oefenen. Maar ik heb een evenement gehad pas geleden met iemand met ALS. Die al veel geleden heeft door deze ziekte. En die heeft een paar minuten nodig gehad voordat hij met die rolstoel uit de voeten kon. Dus je kunt relatief snel, als hij tot de beschikking is, kun je er relatief snel mee uit de voeten. Ja. Zometeen meer over wat jullie precies met het Pieterpad willen. Eerst weer even naar Keulen. Schotland leidt tegen Zwitserland. Mark. Ja, door het eigen doelpunt van Cher. Het is niet het eerste eigen doelpunt op dit EK. Het is minuut 21 intussen. Ik denk etje nummer 5 al. Als Akanji de bal op de helft van Schotland brengt. Doet hij goed. En nu kan de bal naar voren gespeeld worden naar Shaqiri. Mooi driehoekje bij Zwitserland. Via Freuler opnieuw Shaqiri. Bal binnenkant bek op Wiedme. Die bal is wel te halen voor de achterlijn. Het levert een hoekschop op voor Zwitserland. Omdat de bal wordt corner gegleden door Robertson. Die voorzet wil blokken. Nou, dat lukt hem perfect. Nummers 3 van Zwitserland en Schotland. Lijf aan lijf met elkaar in gevecht. En de Schotse nummer 3 die wint dan dat duel door die bal te blokken. En de corner komt weer vanaf de rechterkant van het veld. En dus is het weer Shaqiri die bal met uiterste precisie in het kwartcirkeltje neerlegt bij de grensrechter daar. En hem dan gaat indraaien richting het doel van Gunn. Dat is de keeper van Schotland. 0-1. 1-0 voor Schotland. Hoe je het ook wil. Bal wordt recht omhoog gekopt door Henley. En dan moet hij verder worden uitverdedigd. Dat mislukt, want Freuler wint het kopduel. Nu wel Robertson. En die trapt de bal dan wat verder weg voor de Schotten. De vorige keer dat ze dat deden, leverde dat die counter en de openingstreffer van de wedstrijd op. Nu Rodriguez namens Zwitserland met een opening op het hoofd van Shaqiri. Kan die bal daar nog binnenhouden? Moet daar heel hoog voor springen op de zijlijn. Maar houdt de bal in de ploeg voor Zwitserland. Halverwege de helft van Schotland gaat de bal nu achter de verdediging worden gelegd door Shaqiri. Freuler, die wil daar een corner versieren. Dat lukt niet met McTominay. Die blijft daar ijzig kalm. En een mooi driehoekje bij Schotland. Nou, noem dit maar eens. Wat is dit met vijf hoeken? Hoe noem je zo'n ding ook alweer? Tiki-taki was dit wel. Sowieso tiki-taka. Op zijn Schots. Hoppatee, ook nog een actie langs de zijlijn aan de linkerkant van Robertson. Maar die willen twee voorbij en dat mislukt. Want Akanji, die loopt ook al een tijdje mee. En die loopt dan dat gaatje dicht voor de Zwitsers. Maar dat zag er even heel fraai uit. Tiki-taki was dat, op zijn Schots gezegd. En Schotland, dat met de 1-0 voorsprong steeds brutaler wordt. Nu zijn ze de bal wel kwijt. Xhaka neemt over namens Zwitserland. Ze kunnen nu de middenlijn over met Cher. Die net nog verzorgd werd na een botsing met het hoofd aan zijn neus. Intussen de bal weer in de voeten van Xhaka. Het gaat eventjes schuin terug naar Freuler. Dan naar de as van het veld. Ebischer. Kijken waar de bal naartoe moet. 10 meter breed naar de rechterkant. En nu de bal naar voren naar Shaqiri. Die heeft heel veel tijd om zich rustig om te draaien. Daar lijkt hij zelf van te schrikken. Plaatst de bal nu naar Wiedme. Krijgt hem weer terug. En dan kiest ook Shaqiri voor de weg terug. En is de bal in de laatste lijn van Zwitserland. Maar die laatste lijn die bevindt zich wel halverwege de helft van Schotland. Dit is een paas binnenkant bek. Nu nog een goede voorzet. Die komt er niet. Althans, die komt er misschien wel. Maar Henley namens Schotland op de goede plek. En het blijkt ook nog eens buitenspel te zijn van Wiedme. 1-0 voor Schotland tegen Zwitserland na 24 minuten. Mark van Intem, opvallend, oplettend kijker moet ik zeggen van die 24 minuten. Wat valt je op na die goal? Verandert er iets? Ja, zeker wel. Je ziet dat inderdaad Schotland meer vertrouwen heeft gekregen. Proberen bij tijd en wijle druk op de bal te zetten. Het is wel lastig tegen Zwitserland, want Zwitserland speelt nog steeds hetzelfde als in het begin. Ze hebben veel wisselingen op middenveld, weten elkaar makkelijk te vinden. Je ziet dat de Schotten daar problemen mee hebben. Dus ik verwacht dan ook wel dat in de komende 20 minuten de Zwitsers meer kansen gaan krijgen. Wij gaan het volgen. Met Julie Taal en Sabrina Schoenmaker praten we ook over het rolstoel toegankelijk maken van het Pieterpad, het langste aaneengesloten wandelpad van Nederland, Julie. Jij bent initiatiefnemer van Expeditie Pieterpad. Je bent ook fysiotherapeut. Komt eigenlijk dit idee ook uit je werk voort? Ja, ik werk sinds dat ik 15 jaar oud ben met kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking. Mm-hmm. Inderdaad, inmiddels fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. En inmiddels 2 jaar in een revalidatiecentrum aan het werk met mensen die een dwarslesie hebben opgelopen. En ik kan zeker stellen inderdaad dat door mijn hele reis in de revalidatie, dat ik heb gemerkt hoe belangrijk het is voor deze doelgroep om erop uit te gaan, je grenzen op te zoeken, actief bezig te zijn, lekker naar buiten te gaan. En bij mij is zeker dat gaan kriebelen om daar meer in te gaan ondernemen. Maar ook belangrijk in bijvoorbeeld het herstelproces? Het herstelproces is zeker het mentale stukje is ook een ding. Maar ik denk ook in je hele reis, als je het Pieterpad gaat maken, dat je heel veel tegenkomt wat heel leerzaam is. Maar laat zeggen dat dat mentaal, dat stukje zeker bevorderend is. Sabrina, ik zie jou knikken bij dat je heel veel tegenkomt. Wat herken je daarin? Nou ja, wat jullie zegt, ik denk dat het helpt om je grenzen te verleggen, te leren kennen en te verleggen. We gaan even naar Mark. De 1-1 van Shaqiri. Daarom staat hij erin. Het gaat fout in de opbouw van Schotland. Een verkeerde terugspeelbal van Ralston in de loop van Shaqiri. En die schiet met binnenkant Vreven zijn linkervoet die bal in de bovenhoek. Achter Gunn. Het is weer gelijk bij Schotland-Zwitserland. Prachtig doelpunt. Maar er gaat een blunder van Ralston, Schotse verdediger, aan vooraf. 26 minuten. 1-1 Schotland-Zwitserland. Ik hoop wel dat jouw man weer achter de televisie stond, ja. Sabrina. Oh. Maar Sabrina, je was aan het vertellen, want je zei het verleggen van je grenzen. En merk je dan ook heel snel dat dat dus enorm bemoeilijkt wordt in iets wat je eigenlijk wil, door die mindere toegankelijkheid? Nou, het krijgen van een rolstoel waar dit mee mogelijk is, is niet zomaar mogelijk. Nee. Want die worden niet zomaar verstrekt door de WMO bijvoorbeeld, waar je normaal gesproken je rolstoel van krijgt. Dus als deze rolstoel makkelijker te huren is op bepaalde plekken, dan is het voor veel meer mensen mogelijk om de natuur in te gaan. Jullie hebben het Pieterpad in die zin uitgekozen. Had het ook een ander project kunnen zijn? Ik denk dat het elk lang pad zo kunnen in die zijn. Zin, hoe kwam het op dit idee? Het Pieterpad is misschien wel het populairste pad van Nederland. Er zijn zo'n 150.000 wandelaars die het Pieterpad jaarlijks betreden. En wat het mooie is aan het Pieterpad, het gaat helemaal van het noorden tot het zuiden. Dus je pakt alle type ondergronden die Nederland heeft mee. Je gaat echt over de Sallandse Heuvelrug, door de Drentse A, over het Limburgse Veen. En we testen 10 verschillende all-terrain rolstoelen. En op deze manier krijgen we ook een mooi beeld welke rolstoel welk type ondergrond echt goed aan kan. En dan kunnen we ook per etappe matchen welke rolstoelen goed geschikt zijn daarvoor. En hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Via de vertegenwoordiger van de Mountain Trike in Nederland. Oh ja. Ik ben zelf bezig met een project om de natuur toegankelijk te maken op de plek waar ik woon. Dat doe ik ook met Mountain Trikes. Hij vertelde tegen mij, Julie, die is bezig met toegankelijk maken van het Pieterpad. Daar moet je eens een keer contact mee opnemen. En tegen Julie zei hij hetzelfde. Dus toen hebben we maar eens een keer gebeld. En dus ben jij vrijwilliger? Wat doe je dan precies? Nu heb ik een etappe meegedaan. Welke etappe? De etappe Tholen. Laren? Ja. Holte-Laren. Holte-Laren. Ja. Een mooie etappe met asfalt en bosgrond. Zo heb ik nu meegeholpen. En we hebben wel ook gesprekken gevoerd over hoe we in de toekomst onze handen ineen kunnen slaan. En waar let je dan op? Voor deze etappe? Ja, als je dan die expeditie aan het doen bent. Oh, dan zijn we aan het kijken naar wat voor obstakels we tegenkomen. We kijken ook onderweg, komen we invalide toiletten tegen. Uh-huh. En zo qua het begin eigenlijk van de etappe die wij starten, start eigenlijk met een hekje die te smal is. Dus eigenlijk is direct de entree van die etappe niet toegankelijk. Omdat je er met je rolstoel niet doorheen kan. Er niet doorheen. Dat was tussen Holte en Laren. Ja. Dus je hebt Laren nooit bereikt? Het was een onweetje. En verder, is die etappe wel geslaagd? Of moet je nu nog wat met die bevindingen doen? Er lagen een aantal omgezaagde bomen over het pad. Dat zijn obstakels die je wel even uit de weg moet halen. Maar die zijn niet alleen voor rolstoelgebruikers lastig. Die zijn ook voor mensen met een wandelwagen bijvoorbeeld lastig. Mm-hmm. Dat moet een paar bomen doorgezaagd worden. Aantal vrijwilligers neem ik aan. Ook een aantal Julies. In de zin van doe jij je eentje dat hele pietpad. Nee, wat we hebben. We hebben inderdaad een projectgroep van 10 verschillende mensen met verschillende beperkingen. Met verschillende leeftijdscategorieën. Dus onze jongste deelnemer is 3 en de oudste is 65. En we splitsen eigenlijk allemaal op. En ieder doet zijn etappe eigenlijk met een vriend, een vriendin, familie, broer, zus, dochter, noem maar op. Om ook echt een mooi momentje met elkaar te hebben om die wandeling te kunnen maken. Je bent toch 2 dagen lang de hele dag aan het wandelen. Dus dan gaan er eigenlijk zelf vrijwilligers mee in de kringen van de rolstoelgebruiker. We praten straks uitgebreid verder. NPO Radio 1. Maar het is inmiddels 9:30, tijd voor het NOS Journaal met Dorald Megens. 2 tieners zijn in Frankrijk aangeklaagd voor de verkrachting van een meisje van 12. En ook worden ze beschuldigd van het gebruiken van religieus gemotiveerd geweld. Volgens Joodse organisaties is het meisje Joods. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk zegt daar niets over. Maar president Macron zei wel dat scholen bedreigd worden door een plaag van antisemitisme. Familieleden van slachtoffers van 2 crashes met Boeing 737 MAX-toestellen willen dat de vliegtuigbouwer een boete krijgt van bijna $25 miljard. De toestellen stortten 6 en 5 jaar geleden neer in Indonesië en Ethiopië. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Later werd duidelijk dat de toestellen crashten door softwareproblemen. De leider van Hezbollah zegt dat hij geen totale oorlog wil met Israël. Lijkt daarmee te reageren op de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz. Die dreigde gisteren met zo'n totale oorlog waarin Hezbollah zou worden vernietigd. En Ter Apel hoeft op korte termijn niet te rekenen op extra politie. Dat zei demissionair staatssecretaris Van der Burg in reactie op de inspectie Justitie en Veiligheid. Die waarschuwde vandaag nogmaals voor geweldsincidenten in het overvolle aanmeldcentrum. Van der Burg zegt dat er niet genoeg agenten beschikbaar zijn. De lijn en omstreken. 9:30, langs de lijn en omstreken. Dus we volgen nog steeds Schotland, Zwitserland, Mark Loosstraat. Het is maar goed dat die Shaqiri een beetje is aangekomen, want hij legde zijn volle gewicht in het schot, hè? Ja, daar kreeg hij nog net iets meer vaart mee. Nou, het was wel echt een schitterend doelpunt, hè, die 1-1. Ja. Na 32 minuten spelen staat hij stand op het bord. Maar hij kreeg hem natuurlijk wel cadeau van die Ralston, die een bal terugspeelde naar Shaqiri. Precies in zijn loop. En die stond naast het doel op 17, 18 meter. Links naast het doel en krulde die bal ook met links in de korte hoek. Binnenkant Vreef in de bovenhoek. Prachtige treffer opnieuw Zwitserland nu. Met Vargas meegegeven aan Endoy. Kap naar zijn rechterbeen. Schiet en Gun redt met een plat handje. Reuzenkans voor de Zwitsers om er 2-1 van te maken in Zwitsers voordeel. Maar die Schotse keeper ligt in de weg. Goeie aanval, goed ook meegegeven door Vargas. Dan zegt de smaakmaker bij Zwitserland. En dan is de eerste kap van Endoy goed binnen de 16. Krijgt hij de bal voor zijn rechtervoet, maar hij ligt een beetje onder hem. Waardoor hij hem niet heel erg lekker heel ver naar de verre hoek kan draaien. En daardoor kan Gun door naar links te duiken die bal keren met zijn platte hand. Het levert wel weer een corner op voor de Zwitsers. Daar hebben ze er intussen alweer 5 van gehad. En dan zien we een grote glimlach bij Shaqiri op het moment dat hij met de grensrechter in gesprek is. Deze draait in. Bij de eerste paal wordt de bal loodrecht omhoog gekopt door een Schotse verdediger. Opnieuw ingebracht. Wie is er eerder bij, bij de bal? De keeper niet. En dan wordt het 2-1 door het doelpunt van Endoy. En die is dan buitenspel volgens de grensrechter. Doet dit wel goed. Die bal valt daar in het niemandsland tussen de keeper en Endoy. Endoy er als de kippen bij. Tikt de bal langs de keeper en daarna over de doellijn. Maar de vraag is of het buitenspel is. En ik denk het wel, want hij leunt wel heel erg naar voren. Maar dit gaat wel eventjes een momentje worden voor de VAR. Ik ben bijna als automatisme geneigd om te zeggen in Zeist. Maar ze zullen niet in Zeist zitten, nee. De mensen van de VAR. Leipzig toch? Zitten ze in Leipzig? Dacht ik. Kijk, dat weet jij nou weer. Ja. Nee, daar heb ik geen idee van. Maar de vraag is nu een beetje of dit buitenspel is. Het lijkt er wel op. En dus is de hand omhoog van de scheidsrechter. Ja. En ja hoor, zegt hij, we gaan doorvoetballen. Dus het is geen 2-1 voor Zwitserland. Geen doelpunt voor Endoy. Het blijft 1-1 na 33 minuten Schotland-Zwitserland. Daarvoor, Mark van Hinten, dat schot van Endoy had ook wel kunnen zitten, toch? Toen Gunnen pakte. Ja, zeker. Ja. Het was een uitstekende aanval weer van Zwitserland. Die binnen 4-5 schijven op heel hoog tempo weer het veld oversteken. En vervolgens een kans afdwingen. Het is eigenlijk David tegen Goliath op dit moment. En ik vind dat Schotland bij vlagen gewoon echt heel slecht speelt. Dus je ziet hoe de achterhoede twee hoekschoppen zo weggeeft. Nou, het doelpunt geeft ze zo weg door die bal terug te spelen, die vervolgens fantastisch afgemaakt wordt. Maar het verschil is heel groot. En naarmate de tijd vordert, denk ik dat Zwitserland wel een doelpunt gaat maken. En dit gaat winnen. David de Goliath, ik kwam ook een onverwachte winnaar uit. Dat is wel waar. Je weet het niet, klopt. En Shaqiri, we zeiden vooraf al, nou, best verrassend dat hij in de basis staat. Ja. Hij scoort die 1-1. Hij schiet hem echt schitterend binnen. Hoe groot is het risico voor een bondscoach om dan iemand, hij speelt bij Chicago Fire in de MLS, om dan nog iemand uit Amerika terug te halen en weer op Europees topniveau te laten spelen? Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, er zijn ook heel veel spelers die uit de zandbak komen, die spelen op dit EK heel veel. En ik acht toch de competitie in Amerika, de MLS, schat ik wat hoger in dan veel clubs in de zandbak. Maar je ziet wel dat hij ook bij Olympique Lyon, waar hij vorig seizoen speelde, weinig speelde, een beetje minder is geworden. Maar deze maakt hij fantastisch af. Die klasse die druipt er nog aan alle kanten af. Techniek verlies je niet. Nee, die verlies je niet. Nee, zeker niet. We gaan nog heel even buurten bij Mark Kloostra om nog even mee te nemen. Is Zwitserland langzamerhand op temperatuur aan het komen, Mark? Ja, ligt eraan op welke temperatuur ze wil hebben. Hè? Wanneer ben je gaar gekookt? Nee. Zwitserland heeft het goed voor elkaar nu. Dat is helemaal geen saaie ploeg. Die kunnen lekker frivol aanvallen. Hartstikke leuk om naar te kijken. Het staat 1-1 na 35 minuten. Dus we gaan richting de rust. Maar ze zijn goed hersteld van die tegenslag, namelijk die 1-0 van de Schotten. Want daarna heeft Zwitserland inderdaad het gaspedaal wat verder ingetrapt. En naast dat doelpunt dus net twee goede kansen gehad. Intussen is de bal over de zijlijn voor een inworp voor Schotland. Dat dan nu een beetje in de fase zit van bijkomen en temporiseren. Zorgen dat ze weer terugkomen in de wedstrijd. Want op dit moment worden ze een beetje overlopen door de Zwitsers. Zoals ze ook al werden overlopen door de Duitsers. En toen dacht iedereen, god, dat Duitsland is goed. En die gaan wereldkampioen worden, of Europees kampioen worden. Helemaal, moet niet overdrijven. Maar misschien blijkt zo meteen wel dat Schotland gewoon helemaal niet zo goed is. En dat iedereen daarvan wint, komt die wedstrijd ook weer in een ander perspectief te staan. Want we hebben Duitsland natuurlijk met veel meer moeite net van Hongarije zien winnen. Weliswaar met 2-0, maar daar gaven ze ook de nodige kansen weg. Intussen is de bal omstreeks de middenlijn in de voeten van Henley. Die plaatst de bal nu naar de zijlijn aan de linkerkant. Nu de bal schuin vooruit, namelijk McTominay. Die kan niet vooruit, want Foyle zit in zijn rug. Dus moet het eventjes terug. En wordt de bal opgehaald in de middencirkel door McGregor. McGregor verplaatst de bal naar de rechterkant. Daar Henry terug naar McGregor. Oh, die laat de bal ook weer van zijn voet springen. En moet daarna ogenschijnlijk een overtreding maken. Maar de scheidsrechter die vindt dit geen overtreding op Shaqiri. Dus blijven we doorvoetballen met Schots balbezit voor Gilmore. En nu de bal in de voeten van Hendry. Net voor de middenlijn. En als hij die witte kalklijn op zich af ziet komen, denkt hij, oh shit, ben een verdediger, daar mag ik niet overheen. Dan lijkt hij echt van te schrikken. En dan denkt hij, oh, dan ga ik maar weer eventjes teruglopen. Intussen Schotland met een bal de diepte in. Rodriguez profiteert van het feit dat Adams uitglijdt. Maar schrikt daar zo van dat hij de bal inlevert. En dan McTominay die op de bal gaat staan. Het is bij vlagen heel rommelig. En niet heel best. En ondertussen is er ook nog eens gefloten door de scheidsrechter voor een overtreding op Adams. Ik denk dan van Rodriguez. En dat is wel een interessante, want dan mag Schotland een vrije trap nemen. Niet dat dit een positie is waarbij je denkt, die gaat hem in één keer op doel schieten. Maar ja, die lange man ermee naar voren. Ogen dicht, erin kleunen en misschien krijg je hem wel goed op je hoofd. En vliegt die bal er zomaar in. Het zou zomaar kunnen. Het is overigens wel een overtreding op Adams. En de vrije trap op een metertje of 28, denk ik. Vrij ver rechts, naast het doel. Gaat zometeen door de Schotten. Ja, in het niemandsland tussen keeper en 16 meter. Want daar staat de laatste lijn van Zwitserland opgesteld vallen. McTominay is degene die zich over deze vrije trap ontfermt. Hij gaat die bal trappen en ongetwijfeld daar naartoe draaien. Misschien wel met een heel vervelend stuitje. En dan is het kijken wie er als eerste tegen die bal aanloopt. Of dat een schot is of dat de Zwitsers dit moment overleven. Het is minuut 38 en achter de bal dus de man die bijna de 1-0 maakte, maar via een verdediger zag binnenvliegen. Nu brengt hij de bal in richting de 5 meter. Wordt er gekopt en is er geduwd. En dus komt er een vrije trap voor Zwitserland. 1-1 is de tussenstand na 38 minuten spelen bij Schotland tegen de Zwitsers. En Sabrina Schoenmaker en Julie Taalleg gaan ons uit hoe zij het Pieterpad rolstoel toegankelijk willen maken. Sabrina is dus gestart in Holte. Heeft de etappe naar Laren gelopen. Ben jij helemaal in het noorden gestart, Julie? Ik zelf niet. Mijn collega waarmee ik de stichting Moving Beyond Limits ben gestart, die is helemaal in Groningen gestart met zijn zoontje met een meervoudige beperking. Mm-hmm. Daar is het hele project begonnen. Ik heb zelf inmiddels wel 8 etappes erop zitten, ook in verschillende all-terrain rolstoelen. Toevallig. Ik ben zelf aangeskied een paar maanden geleden, dus een knieoperatie gehad, waardoor het voor mij eigenlijk precies op het juiste moment zodanig uitkwam dat ik ook op een manier met all-terrain rolstoelen het pad dan maar opging. Is dat dan zwaar als dat onwennig voor je is? Ja, ik heb wel spierpijn gehad in mijn armen. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar er zijn ook rolstoelvarianten die bijvoorbeeld volledig ondersteund zijn. Ook voor mensen die weinig spierkracht hebben of bijvoorbeeld een hoge dwarslesie hebben. Dat je eigenlijk met een vinger een stoel voort kan trekken door de blubber en de zand, noem maar op. Dus. En als je dan uitzoomt, want we hebben net even 1 etappe besproken. Maar wat zijn dan de meest voorkomende obstakels voor rolstoelen op dat Pieterpad? Nou, echte no-go's zijn trappen. En hele smalle bruggetjes en hekken waar je gewoon echt niet doorheen kan. Er zijn namelijk stoelen die mulzand aan kunnen. Sabrina en ik waren ook samen een etappe doen en we gaan allebei door een plas dat bijna je voeten ook meegaan onder water. Maar dus de stoelen kunnen best wel wat aan. Maar trappen, dat kan uiteindelijk geen één rolstoel. Sabrina, hoe heb jij het ervaren? Het begon dus al moeilijk doordat je niet door dat hekje kon, vertelden jullie net. Daar zijn jullie wel uiteindelijk doorheen gekomen en toen? Toen hebben we eigenlijk een redelijk makkelijk stuk gehad wat over voornamelijk verharde wegen ging. Toen gingen we het bos in. Toen kwamen we een mevrouw tegen, een stukje verderop, die tegen ons zei we hebben hier een aantal bezoekers gehad. En die zijn omgedraaid, die zijn niet verder gegaan, want er was te veel blubber in het bos. Maar goed, wij wilden het pad testen, dus wij zijn gewoon doorgegaan. En er lag inderdaad veel blubber, maar de stoelen konden het aan, dus we zijn er gewoon doorheen gegaan. En waren er nog specifieke obstakels of dingen die je om de zoveel tijd tegenkomt? Of is het elke keer heel verrassend en verschillend waar je tegenaan loopt? Nou, dus jullie kan daar misschien beter antwoord op geven. Het is eigenlijk heel verschillend. En we komen er ook wel achter dat heel veel gewoon echt te doen is. Dus laat zeggen in een 20 kilometer lang pad, dat we misschien 1 kleine omleiding moeten maken vanwege een bruggetje of een trap. Maar verder, geen ernstige obstakels. En maken jullie die omleiding dan apart voor rolstoelgebruikers? Of zeggen jullie tegen het Pieterpad, willen jullie de hele route omleggen? Nou, we werken heel nauw samen met Stichting Pieterpad. We maken eigenlijk echt een rolstoelvriendelijke route. En we willen hem zo avontuurlijk mogelijk houden. Dus hoe meer regulier pad we kunnen behouden, hoe beter. En met kleine omleidingen wordt er een officiële rolstoelvriendelijke Pieterpad. Het originele Pieterpad gewoon blijft liggen waar het lag. Ja. Maar Sabrina, jij bent wel een soort rolstoelsporter, hè? Jij doet een heleboel dingen met een skydive team en alles. Kun je vertellen wat je doet allemaal? Ik windtunnel skydive inderdaad. Ik ben lid van het Nederlandse team. Ik zwem. Ik ben voor het skydive ook een stichting aan het oprichten, zodat ik mijn skydive ook financieel toegankelijker kan maken voor mensen met een beperking. Daar maak ik me erg hard voor. Maar daarnaast ook met het toegankelijk maken van de natuur. En denk je, want jij bent dus gewend ook buiten en dingen doen, dat jij makkelijker dat Pieterpad op kan dan iemand die dat nog helemaal niet geoefend heeft of misschien veel minder krachtig is, zeg maar. Nou, ik moet wel door de ogen kijken van iemand die dat inderdaad niet zo makkelijk kan. Want ik ben daar meer ervaren in en ik heb ook misschien wat meer spierkracht en ervaring daarvoor. Maar dat is wel nodig om op een andere manier te kijken, ja. Nou zat ik net te denken, een aantal dingen zijn natuurlijk oplosbaar. Of in ieder geval goed naar te kijken. Maar bijvoorbeeld blubber. We hebben nu een extreme periode achter de rug waarop allerlei andere dingen al blubberig zijn. Daar kun je niet zoveel mee, hè? Met dat element, zeg maar. Nee, wat Pieterpad daarmee doet, wandelaars, die kunnen misschien nog wel slechter in de blubbermeters afleggen dan de bepaalde rolstoelen die wij gebruiken. Maar ze maken hoogwateromleidingen, het Pieterpad. En die zijn altijd up-to-date met het weer door de vrijwilligers van het Pieterpad. En als het echt heel veel overstromingen zijn, dan volgen wij ook de hoogwateromleidingen. Ja. Wat zijn de moeilijkste rolstoelstukken eigenlijk? Want je hebt natuurlijk Noord-Groningen is echt anders dan de heuvels in Limburg. Zeker. De heuvels in Limburg gaan we volgende week heen. Dus, met angst en beven? Nou, ik ga samen met Paralympisch atleet Margaret Eidema gaan we die etappes doen. Dus ook wel heel veel zin in het avontuur ook wel weer tegemoet gaan. Maar de Sallandse Heuvelrug was zeker ook een uitdaging. Daar hebben we echt wel moeten twijfelen van. Nou, dit is eigenlijk niet wat we kunnen adviseren. Hier moeten we een omleiding, bepaalde omleidingen voor maken. Maar wat een schitterend stuk is. Precies, het is prachtig, maar daardoor de omleidingen zijn nog steeds heel mooi. Dat is gelukkig omdat het zo'n mooi gebied is. Sabrina, nog even terug naar wat je net zei. Want je zei, dan moet ik eigenlijk door de ogen kijken van iemand die daar misschien iets minder makkelijk. Lukt dat dan? Kun je een soort schaalverplaatsing doen van ik kan dat, maar ik moet op die manier kritischer kijken of zo? Nou, ik ben me er wel van bewust dat bepaalde dingen minder vanzelfsprekend zijn voor veel andere mensen. Dus dat lukt ook wel. Dus als ik iets tegenkom en ik denk, oh, hiervoor zou ik uit mijn stoel gaan om het via de grond te doen, realiseer ik me heel goed dat dus geen oplossing is voor iedereen. Nee. Het is bijna rust in Keulen bij Schotland-Zwitserland. Mark, nog steeds 1-1? Nog steeds 1-1. Ja, dat bijna rust moet je altijd nog maar afwachten. Want er gaat straks zo'n man met zo'n bord omhoog. En als die zegt 18 minuten extra tijd in de eerste helft, dan is het nog helemaal gerust. Maar ik verwacht 1, misschien 2 minuten aan extra tijd. We hebben een VAR-moment gezien bij dat buitenspeeldoelpunt van Ndoye. Dat werd afgekeurd. En er is 2 keer gescoord, dus ook 2 keer gejuicht. Dus het zou mij niets verbazen als er toch 2 minuutjes bij gaan komen. Schotland heeft de bal. En die hebben ze op eigen helft met McGregor. Die plaatst de bal naar de linkerkant. En dan gaat het weer eventjes terug naar de as. Want daar staat Henley op de bal te wachten. En die krijgt de bal in zijn voeten geschoven. Shaqiri, maker van de 1-1. Komt een beetje druk zetten. Als de bal naar de rechterkant wordt geplaatst naar Ralston. De man die de 1-1 eigenlijk weggaf. Nu doet hij het wel goed door de bal terug te spelen naar zijn keeper. Maar echt naar voren voetballen, dat doen de Schotten niet. Dus even kijken wat die vierde man zo meteen voor ons in petto heeft. Want over 10 seconden dan zit de officiële speeltijd van de eerste helft erop. Een eerste helft waarin Schotland dus op voorsprong kwam na 13 minuten. Maar na 26 minuten, dat is 2 keer 13, scoorde Shaqiri. Prachtige gelijkmaker, al ging daar een enorme fout aan vooraf. Sommer heeft nu de bal in zijn voeten. Net moest hij handelend optreden op een kopbal bij de tweede paal van Adams. Nu doet hij het met de voeten en heeft Zwitserland de bal. Maar die zijn ze snel kwijt. Zeker als er daarna, op het moment dat de Schotten de bal overnemen, een duwfout wordt gemaakt door Vargas. Dat doet hij dan op de middenlijn zo'n beetje. En dan mag Schotland nog een vrije trap nemen. 3 minuten komen er zelfs bij. Dat is wel heel veel. 1-1 is de tussenstand. We hebben dus nog 160 seconden voetbal in Keulen. Bij Schotland tegen Zwitserland in de eerste helft dus. We zien een shot nu van Steve Clark, de Schotse coach. Ik vraag me af of hij heel erg tevreden is. Want zijn ploeg heeft al heel veel balverlies geleden. En met name onnodig balverlies. Maar die vrije trap van de Schotten die staat. En het staat nu 1-1 bij rust. En tegen de Duitsers keken ze al tegen een kansloze achterstand aan. Duimpje omhoog van Hendry. Die gaat die bal naar voren trappen. Doet hij met een harde hoge boog richting de 16 meter. Daar wordt het kopduel wel gewonnen door McGinn. Maar hij kopt de bal niet naar een ploeggenoot. Wiedmer verdedigt uit. En die gooit de bal dan achter de laatste lijn van de Schotten. Maar dan wordt er dan een duel uitgevochten. Kijken wie de sterker is. Nou, het antwoord op die vraag is in ieder geval niet. En Ndoye, die beklaagt zich dan bij de scheidsrechter dat hij een vrije trap wil hebben. Omdat hij vindt dat hij wordt tegengehouden dat er sprake is van obstructie. Is er niet. Intussen voetballen we gewoon door. En hebben de Schotten de bal. De Schotten die in de laatste 10 wedstrijden maar 1 wedstrijd wisten te winnen. En dat was dan tegen Gibraltar. Dat is moeilijker om daar niet van te winnen dan wel van te winnen. 3 keer gelijk en 6 keer verloren. Dus om nou te zeggen dat Schotland er echt heel erg lekker in zat en zit voor en tijdens dit EK. Antwoord daarop is nee. En ook in deze wedstrijd stonden ze wel met 1-0 voor, maar staat het intussen 1-1. En als je een betere ploeg moet aanwijzen, een ploeg die makkelijker voetbalt, dan is het toch echt Zwitserland. We zitten in de tweede minuut van de extra tijd. Nog een minuutje plus een seconde of 10. En dan zit de eerste helft erop. Een eerste helft die Schotland, zoals het lijkt nu in ieder geval, wel met 1-1 wil afsluiten. Want die zijn de bal rustig aan het rondspelen. En op het moment dat je dat zegt, trappen ze hem naar voren. Maar het is ook een blinde poging, want die bal belandt zo in de voeten van Akanji. Rustig terug naar Sommer, maar die heeft dan weer niet alle tijd. Dan moet die bal dan met links verwerken, omdat hij onder druk komt. Wordt gezet door McTominay. En dan raakt hij de bal niet goed, gaat hij over de zijlijn. En krijgen we met nog 40 seconden een inworp voor Schotland. Ralston gooit de bal terug. Ja, en als hij dan richting eigen helft gaat, dan lijkt er niet een aanval te komen met nog een kans voor de Schotten. Bal in de as van het veld nu in de voeten van Henley. Gebeurt op 10 meter voor zijn middenlijn. En trapt de bal nu hard en hoog naar voren. Maar ook weer over de zijlijn. Ook dit is weer zo'n bal dat je denkt, waar wil je? Ja, ik snap al waar hij hem naartoe wil spelen. Maar goeiedag zeg. Die is echt 8 meter te hoog hoor. Voor Ralston. Niet te geloven. Maar goed. De extra tijd zit er gelukkig, wou ik bijna zeggen, bijna op. Want die 3 minuten die we de extra bij hebben gehad, daarin is echt weinig hoogstaans gebeurd. Tempo ligt laag. En had best 3 minuten geleden mogen affluiten. Want ik heb het idee dat die allebei die ploegen dat wel prima hadden gevonden. En nu is het al rust. Gelukkig maar. 1-1 is het. Schotland kwam voor, maar het staat 1-1. Prachtige goal van Shaqiri. Mark van Hintem, Zwitserland is de betere ploeg. Dat zei je eigenlijk ook al in je vorige analyse. Gaat Zwitserland die wedstrijd ook winnen, denk je? Willen ze hem echt winnen? Of denk je dat die Zwitsers denken, nou, 1-1? Ja, naarmate zijn wel voorzichtig. Ja, naarmate de tijd vordert zullen we het zien. Ik vind dat Zwitserland heel compact speelt. Heel goed druk zet op de tegenstander. Je ziet de Schotten hebben totaal niet het vermogen om daar onderuit te voetballen. Je ziet heel veel diepe ballen. Vervolgens willen ze dan druk gaan geven. En als ze dat doen, vind ik dat de Zwitsers nog wel foutjes maken. Maar je zou Che Adams heten. Je zou spits zijn van dit elftal. Die heeft in 45 minuten nog geen 2 ballen gehad. Echt waar niet. Helemaal niks. Spits van Leicester City. Kan aardig ballen. Maar ja, als je niemand is die bal aan je geeft, dan wordt het heel moeilijk. Nou, we gaan straks wel even vragen wat jij als coach voor Schotland zou zeggen nu. Ja. Julie Taal en Sabrina Schoenmaker nog in de studio over het rolstoel toegankelijk maken van het Pieterpad. Sabrina, jullie zijn nu dus gaan wandelen om dan te kijken hoe het ervoor staat met de rolstoelvriendelijkheid. Wat doen jullie naast de omleidingen met die bevindingen? Dan kan jullie beter antwoord geven. Oh, nou, dat mag ook wel. Ja, we documenteren eigenlijk alles bij elkaar. We verzamelen het. Uh-huh. Maar we nemen ook wel echt 2 jaar lang de tijd om dit project volledig van A tot Z waterdicht te gooien. Dus we hebben maar die route verandert ook nog eens. Je hebt iedere paar jaar weer nieuwe routeboekjes van het Pieterpad. Dus heb je niet het risico dat je net een oude route helemaal goed hebt en dat ze de route verlegd hebben? Het zou kunnen. We hebben nauw contact met ook alle vrijwilligers van het Pieterpad. Die hebben zelfs ook meegedaan met de pre-scan, zeg maar, van de route. En meegedacht in omleidingen die we zouden kunnen maken. Dus daar zullen we altijd contact over blijven houden. Ja, Mark, jullie hebben dus in principe dat document. Ja. En wat gaan jullie daar dan mee doen? Uiteindelijk zijn we bezig met het ontwikkelen van een rolstoelvriendelijke wandelgids. En wandelarrangementen aanbieden. Zodat eigenlijk voor iedereen het net een stukje makkelijker wordt gemaakt. Van, goh, dat zou ik ook een keer willen proberen. Waar kan ik dan zo'n rolstoel huren? Waar ga ik slapen? Want dat is nog een vraag. Je moet, zoals je het beschreef, een aantal verschillende types rolstoelen waarschijnlijk in kunnen zetten. En krijg je dan, zeg maar, per etappe dat je juist dat type en dergelijke. En dat doe je met een fabrikant of met mensen die daarin ondersteunen? Ja, het is inderdaad. Per etappe zullen verschillende rolstoelen geschikt zijn. En we zijn nu druk bezig met, 8 verschillende rolstoelleveranciers. Om echt te kijken naar, zijn er huurmogelijkheden? Zijn er mogelijkheden dat we misschien in bepaalde gemeentes die rolstoelen zelfs te leen kunnen zetten? Dus dit wordt een puzzel die we de komende maanden aangaan. Om dit helemaal recht te zetten. En kan het ook nog zijn dat er fysieke aanpassingen gedaan worden? Dat bijvoorbeeld dat hekje in Holte toch eventjes opnieuw wordt neergezet? Nou, dat is een hele goeie. We willen niet het pad zelf of de natuur veranderen. Maar een hekje kan je inderdaad met de gemeente zelf in overleg van, goh, het kan 10 centimeter breder. Hmm. Of inderdaad, dat hekje hadden we naar gekeken. Als je het net op die manier bouwt, dan kunnen rolstoelers er wel doorheen. Ja. Dus dit zijn ook dingen waar we zeker naar kijken, ja. Staan die gemeentes daarvoor open? Daar zijn we op het moment, hebben we nog niet met gemeentes contact over gehad. Maar ik kan me voorstellen met dit project dat mensen daarvoor open zullen staan. Sabrina, wat betekent het voor jou dat er zo'n hele beweging op gang komt om dit tot stand te brengen? Nou, ik denk dat heel veel mensen die met een beperking leven op deze manier zien dat deze mogelijkheid bestaat. En hopelijk ook meer de natuur in zullen gaan. Want het is gewoon ook goed voor iedereen. We trekken allemaal graag de natuur in om op te laden. Nou, denken volgens mij heel veel mensen van, nou, we hebben dat eigenlijk best wel goed gedaan in Nederland of zo. Dat gevoel hebben wij volgens mij in zijn algemeenheid. Maar als ik jullie zo hoor, zijn er dus enorme stappen te maken nog. Denken we daar te makkelijk over? Ervaar je het pas als je erin zit, zeg maar? Ja, ik denk dat niemand bewust er niet mee bezig is. Maar dat het moeilijk is om te denken vanuit de ogen van iemand die met een beperking leeft. Dat er inderdaad nog veel gedaan moet worden. Dat we daar ook rollende mensen voor nodig hebben om dat inzicht te laten krijgen. Ja, wat zeg je daarmee? We bedoelen het vaak goed, maar we moeten het juist aan de mensen vragen die er direct mee te maken hebben. Moeten we dat veel vaker doen? Dat zou vaker mogen gebeuren, ja. Ja, ja, want dan heb je ook een oplossing die past bij de probleemsituaties die je tegenkomt als je in een rolstoel zit. En dat is anders gedacht dan wanneer je het achter een bureau bedenkt zonder dat je zelf in die stoel zit. En Ja, zo, ik geef aan. Nee, ga jij gewoon. Heb je nu, je doet hier aan mee als vrijwilliger. Ben je nu in andere situaties ook ineens oplettender? Of dat je denkt, hier ga ik ook mijn bevindingen even noteren en iets mee doen? Dat was ik ook al wel. Heb je dit niet voor nodig? Nee, ja. Zo hebben we elkaar eigenlijk gevonden, juist. Ja, dat was de reden waarom we aan elkaar gekoppeld zijn. Omdat ik ook met toegankelijkheid bezig ben op verschillende manieren. En dat doe ik dus bij mij lokaal in de natuur, maar ook toegankelijk maken van sport bijvoorbeeld. En ik ben bezig met het opzetten van een neurologische zwemgroep met een zwembad en fysiotherapeut. En het skydiven voor mensen met een beperking. Dus toegankelijkheid zit bij mij heel erg goed op het vizier. Ik vind het ook wel schitterend dat we de hele avond met jou over toegankelijkheid hebben. Terwijl je in je vakanties gaat naar de minst ontoegankelijke plekken van Nederland gaat. Ja, ook voor mensen die wel kunnen lopen. Dat vind ik. Ga je deze zomer weer naar de Alpen? Ik ga volgende week handbiken rond Snowdon Mountain. In Wales, toch? In Wales, ja, dat doe ik met een organisatie die Adaptive Expeditions heet. Mm-hmm. Dus gaan we, ik geloof, 10 of 11 mensen met een beperking in handbikes die tour doen. Mm-hmm. Ik ga nog kajakken in de zomer met dezelfde groep mensen. Of een andere groep mensen, dezelfde organisatie. Een hele lange kajaktrail. En we gaan mogelijk, als het zo gaat lopen, misschien zelfs de Zuidpool oversteken. Zit skiënd. Excuse me? Ja, want ik hou van uitdaging. Nou, deze mensen die zijn van oorsprong al avonturier. Een van hun is ook in een rolstoel terechtgekomen. Uh-huh. Door een dwarslesie. Hij heeft in 7 dagen 7 marathons over 7 continenten gefietst. En zodoende zijn we ook weer met elkaar in contact gekomen, omdat wij een beetje hetzelfde denken. En nu zitten wij een beetje in dezelfde stream richting de Zuidpool. Maar hoe kom je op de Zuidpool? Ja, vliegend, denk ik. Ja, oké. Maar je kunt er niet zomaar een tour heen boeken, toch? Nee, dat wordt ook opgezet met allerlei specialisten die daar kaas van hebben gegeten. Ja. Cool. Als je daar bent geweest, dan moet je zeker terugkomen. Dan kom ik weer terug, ja. Julie, jij begeleidt door je werk. Zie je veel mensen in een situatie? We hebben hier wel te maken met iemand die een beetje aan de bovenkant van het spectrum zit, neem ik aan. Hè? Nee, het is zeer inspirerend wat Sabrina allemaal onderneemt. En ik denk heel inspirerend dat je met lichamelijke ongemakken waarmee je leeft juist nog zo doorgaat, kijk naar wat wel de mogelijkheden zijn. Ja, we hebben het zelfs gehad over de Basecamp Mount Everest beklimmen. En dat je zei, nou, ik denk dat het eigenlijk op een manier wel kan. En we gaan gewoon dat vol nadenken hoe we dat gaan doen. Ja, ik vind dat echt een applausje waard. Zullen we eerst maar eens even het hele Pieterpad toegankelijk gaan maken? Ja, voordat we naar Basecamp... Heb je nog extra vrijwilligers nodig? We hebben altijd extra vrijwilligers nodig, ook om het Pieterpad mede te scannen. Iedereen zijn mening daarover is heel waardevol. En travel buddies, hoe we ze noemen. Dus dat zijn mensen die wel ook kunnen lopen om te kunnen helpen tijdens dat je de wandeltochten gaat maken. Die mogen zich altijd aanmelden bij Moving Beyond Limits. Ja, dus ook als je op 2 voeten loopt, dan kun je bij jullie aanmelden. Graag zelfs, ja. Okay. Mooi initiatief. Succes richting de Zuidpool. Zoals gezegd, dan gaan we je zeker weer spreken. En het Pieterpad is ook mooi. Movingbeyondlimits.org. Daarop is alles te vinden over Expeditie Pieterpad. Dank dat jullie er waren. Julie Taal en Sabrina Schoenmaker. Snel terug naar je man voor de tweede helft. Oh jee. Ja, maar geen vertrouwen meer. Het loopt tegen 10. We gaan er even uit voor het nieuwsblok uiteraard. En daarna zijn we bij u terug. In die tweede helft waar je het over hebt, dat is de wedstrijd tussen Schotland en Zwitserland. De ruststand is daar 1-1. Zometeen na 10 meer. De tweede helft dus graag. Tot zo. Oranje op het EK voetbal. Van Ake. Op Gakpo nu schieten! Ja! Polen achter de rug. Goal! Op naar Frankrijk. Ja! Daar is hij! Weghorst, hoe lang staat hij in het veld? Vrijdagavond om 9 uur. Wauw, Wout! Live vanuit Leipzig, Nederland-Frankrijk. En de klauwen van Wout Weghorst. Vrijdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Frankrijk. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels.

Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Van Barsten. Oh, no! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Score nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. 9:55, u bent weer terug bij Langs de Lijn Omstreken. Rust, we gaan de tweede helft zo volgen. Tussen Schotland en Zwitserland is het 1-1. En hier in de studio volgen we die tweede helft met analist Mark van Hintem. We gaan op ontdekkingstocht om te zien of onze zuidenburen, de Belgen dus, een iconische voetbalhit hebben. Muziekpresentator Henk van Steeg heeft allemaal voetbalplaatjes van België voor ons op een rij gezet. Maar nu allereerst het sportnieuws van vandaag. Op het EK voetbal hebben Kroatië en Albanië met 2-2 gelijk gespeeld. Kroatië draaide in de tweede helft een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong, maar moest in de extra tijd toch nog de gelijkmaker toestaan. En Duitsland tegen Hongarije eindigde in 2-0. De openingstreffer viel na ruim 20 minuten spelen. Met Musiala doorgesteekt op Gundogan. Gundogan nog een 16e erin. Krijgt die bal nogmaals. Maakt die scharf. Musiala. Tor! Doelpunt, hè? Ja, de tweede Duitse Tora viel halverwege. De tweede helft werd gemaakt door Gundogan. En Duitsland is na 2 zegens al zeker van een plek in de 8e finales. Nog steeds geen officiële duidelijkheid over het wel of niet meespelen van Mbappé vrijdagavond tegen Oranje. Met een pleister op zijn neus trainde hij heel even mee met de Franse ploeg. Maar ja, definitief ja of nee is er nog niet. Gaan we even weg bij het EK, want Rianne Marcus en Daan Holen zijn in Steenbergen Nederlands kampioen tijdrijder geworden. Marcus was Lieke Nooijen en Demi Vollering ruimte snel af. En Holen maakte het een stuk spannender. Hij was slechts 1 seconde sneller dan Mick van Dijken. Sjoerd Baks werd derde en straks dan hoort u de winnaars. Het is EK, maar ik neem u mee naar de tweede voorronde van de Europa League. Daarin speelt Ajax tegen FK Vojvodina. De club eindigde afgelopen seizoen 4e in de Servische competitie. En in de Conference League ontmoet Go Ahead Eagles ook in de tweede voorronde het Noorse Brann. Zowel Ajax als Go Ahead spelen op 25 juli eerst thuis. En de Nederlandse volleybalvrouwen moeten aan de bak op de Olympische Spelen. In de groepsfase zijn de vrouwen ingedeeld bij Italië en Turkije. En dat zijn de nummers 2 en 3 van de wereldranglijst. Seven van As is de grootste verrassing in de door bondscoach Jeroen Delmee bekendgemaakte Olympische selectie. Van As is 225-voudig international, begint in Parijs aan zijn derde Olympische Spelen, maar was er in 2023 niet bij toen Nederland Europees kampioen werd. En schoonspringster Else Praasterink is in de EK-finale torenspringen als 9e geëindigd. Praasterink plaatste zich vanmorgen nog met de beste score voor de eindstrijd, maar daarin ging het al bij haar eerste sprong mis. En Bodik van der Zandschulp is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon. Hij vervangt de Tsjech Jiří Lehečka. Die heeft zich afgemeld. En het belangrijkste sportnieuws van de rest van deze avond komt uit Keulen. Tweede helft is begonnen bij Schotland-Zwitserland. Mark Loosstra. Zeker, 4 minuten geleden alweer. En het staat nog steeds 1-1. tussen Schotland en Zwitserland. Zwitserland nu virtueel 4 punten. En Schotland heeft dan het eerste puntje binnen. Inworp is voor de Schotten vanaf de linkerkant van het veld. Tierney heeft de bal in zijn handen en gaat hem richting de 5 meter gooien. Dat doet hij ook. Maar dan staat daar Kanji om uit te koppen. Namens Zwitserland bal opnieuw de 16 ingekopt. En dan weggekopt door de Zwitsers. Maar dan nemen de Schotten weer snel over. Bal richting McTominay. Ja, Kanji komt daar hoog, kopt de bal weg. Raakt bij de landing geblesseerd. Want landt niet heel erg lekker. En intussen heeft dan de scheidsrechter gefloten. Dat duurde wat lang. Hij heeft geen last van zijn hoofd. En omdat de scheidsrechter eerst door laat spelen en pas daarna, op het moment dat hij merkt dat Akanji blijft liggen, fluit. Fluiten vervolgens ook heel veel Schotten in Keulen. Want die vinden dat hier niet voor had hoeven worden gefloten. Ja, natuurlijk heeft Akanji last van zijn onderrug. Want hij landt echt behoorlijk vervelend daar. Hij heeft ook last van de schouder. Nou, dit is gewoon een hele vervelende landing voor de centrale verdediger van Manchester City. En nu dus Zwitserland. Geel is er voor McTominay. Ja, protesteren mag niet meer, hè? Nee, toch een beetje flauw, Mark, dit. Ja, maar ja, als we afspreken dat protesteren geel is, dan is protesteren geel. Ja, wel flauw. Wel flauw, ja, ja. Maar als we dat weer blijven doen, dan gaan we weer aanmodderen. En dan zitten we over 3 weken weer met het gezeur dat er bij elke scheidsrechterlijke beslissing 8 van die gasten op hem afkomen stieren. Dus ja, als je er vanaf wil, dan is dit de enige manier. Het is een beetje net als met die bekertjes, hè. 1 bekertje, ach, kinderachtig. Maar uiteindelijk heeft het er wel voor gezorgd dat de meeste stadions niet meer met bekers wordt gegooid. Intussen, spel weer in gang gezet door de scheidsrechter. Maar de lange trap van achteruit van Henley, die stuitte door tot over de achterlijn van Sommer. En die mag dan een doeltrap gaan nemen. Ik hoorde jullie al een keer vertellen. De vraag is of Zwitserland wel echt wil winnen van Schotland. Of dat ze denken, ja, 4 punten, dan zijn we ook in de volgende ronde. 51 minuten onderweg. Het staat gelijk bij Schotland tegen Zwitserland 1-1. Mark van Hintem, het is de vraag die er een beetje boven hangt inderdaad. Want gaan die Zwitsers er nou vol voor? Of zijn ze er ook wel zo voorzichtig van in ieder geval niks meer tegen? Ik denk dat ze toch willen gaan voor de overwinning. En Schotland probeert nu wel wat meer naar voren te spelen. Als ik de trainer was, want dat vroeg je me, hè, ja, in de rust, dan zou ik er een spits bij zetten. Want ze kunnen voetballend, hebben ze niet het vermogen Schotland om het erheen te voetballen. Ze spelen veelal de lange bal. Dan zou ik er een spits bij zetten, middenveld eruit halen. En proberen nog meer druk te ontwikkelen op die verdedigers van Zwitserland. Want je ziet wel, als Zwitserland of als Schotland in die laatste fase komt, dan heeft Zwitserland regelmatig makkelijk balverlies. Zijn ze slordig? Ja, zijn ze in Schotland dol als je naar zo'n onderlinge wedstrijd gaat op naar voren kan er niks gebeuren, zeg maar. Iedereen van twee kanten. Heerlijk om naar te kijken. Maar kunnen ze van dat spel afkomen in die zin? Want je ziet ze inderdaad nu toch ook wel weer heel snel die lange bal nemen. Dat zie je toch niet veel landen meer doen. Hè? Nee, klopt. Ze hebben een wisseling gemaakt in deze wedstrijd. Ze hebben Billy Gilmore op middenveld erbij gebracht. Dat is een speler van Chelsea. Die ken ik nog uit mijn Vitesse-periode. Die kan echt goed voetballen. Maar ja, ook die sneeuwt onder, omdat er alleen maar lange ballen worden gespeeld. En hij is er juist ingekomen om het spel te kunnen verdelen. Maar dat blijft moeilijk daar. Want iedereen denkt, ik ga dat een beetje veranderen daar. Maar dat zit er heel dat diep in. Zit erin. Zit in de volkshaard. Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de EK-landen. EO en NPO Radio 5 collega Henk van Steeg is weer aangeschoven. Want het is weer de hoogste tijd om in de voetbalplaatjes van een EK-land te duiken. Gisteren, Henk, vertelde je ons alles over Oostenrijk. Goed dat je er weer bent. Jazeker. Vanavond onze zuiderburen. Jazeker, België. En wij hebben natuurlijk André Hazes met. Wij houden van Oranje. Maar de Belgen die hebben hun eigen volkszanger. De rode duivels gaan naar Spanje. En als je vraagt wat gaan we doen? Ja, ik zie de handjes in de lucht gaan, maar hebben jullie ook enig idee, Mark, wie dit is vanuit België? Nee. Nee, Tom? Ja, ik kan een naam noemen, maar ja, nee, probeer ik maar. Weet het ook niet. Ik weet het niet. Ventura. Ja. Kijk, Mark. Ja, kijk, zo. Mark, lekker bezig. Hij zingt hier het lied Rode Duivels gaan naar Spanje. Maar ik ga maar gewoon eens even de vraag aan Hans van de Wegen stellen. Vlaming en België kennen. Hans, goedenavond. Is dit ook echt een beetje jullie André Hazes, deze Wiltura? Een mix tussen André Hazes en Marco Borsato. Met die verstanden zonder de schandalen. En hij leeft ook nog. Ja. Hey, en dan nou even over Wiltura. Want die liet het niet zitten bij alleen maar dat ze naar Spanje gingen. Ook Mexico, Rome moesten eraan geloven. Er was wel een soort trend gezet, hè? Ja, dat waren eigenlijk de meest populaire songs uit de geschiedenis van de Belgische, van de Rode Duivels, als ze naar grote kampioenschappen gingen. Daarna was het een beetje minder. Maar Wiltura is natuurlijk een grootheid, is een Scheimerzanger, zoals dat dan heet. Een groot deel van de Vlaamse bevolking vond dat heel erg aangenaam dat Wiltura dat deed. En dus hij mocht ook nog een keer op hetzelfde refrein naar Mexico en dan nog een keer naar Rome. Weinig origineel, maar... Nou ja, het werkte wel. Gaan we door naar het WK van 1990. België doet er ook aan mee en ontstaat er een andere grote hit. Deze zanger had al een hitje met... Een hele behoorlijke... Margrietje, de roosjes gaan bloeien. Hè? Nee, zeker niet. Marina, Rocco Granata, dat was het inderdaad. En hij maakte een heerlijke inhaker. Heel bescheiden ook, let op. En dan? Ja, Hans, hoe groot was deze hit? Werd hij grijs gedraaid in België? Ja, dat was een meezinger. Dat was Polonaise tot het moment dat David Platt in de extra tijd, in de overtijd, tegenscoorde tegen België, tegen de gang van het spel in en België naar huis was. Ja. En dan was het afgelopen met de Mondiale pintje halen en de Rocco Granata, onze Italiaanse Limburger, die nog steeds zingt. Ja, dan wil ik door naar een bijzonder verhaal, want waarschijnlijk kennen we allemaal dit wel. Ja, ook hier wordt het in de studio letterlijk meegezongen. Een nummer wordt over de hele wereld meegezongen. Maar wat jullie niet weten is dat dit ooit is begonnen in België. En om nog preciezer te zijn bij een voetbalclub, luister. Daar komt ie. Niet. Ja. Dit wist ik niet. Nee. Hans, dat weet jij dan weer. Hoe is dit liedje vanuit Anderlecht zeg maar over de hele wereld verspreid? Wel, uiteindelijk is het voor het eerst gecomponeerd door een Nederlander. Iemand uit Breda die naar Brussel is verhuisd, die daar een muziekstudio heeft, een uitgeverij eigenlijk, heeft opgericht. En die bevriend was met Arie Haan. En die supporter was van Anderlecht. En die heeft dat eigenlijk gecomponeerd, is een groot woord. Die heeft dat uitgevonden. Uiteindelijk was het, oorspronkelijk was het, olé, olé, olé, Anderlecht champion. En dan later is daar We Are The Champions aan toegevoegd. Dat is eigenlijk gebeurd in 1985. Anderlecht wordt kampioen in de zomer van 1985, of net voor de lente van 1985. En in de herfst van 1985 haalt België het in een dubbele confrontatie van Nederland om naar het WK van 86 te gaan. Hè. De Georges Grün goal die voor trauma's heeft gezorgd in Nederland en voor ontzettende vreugde in België uiteraard. Hè. En daar heeft de supporters die toen in de Kuip waren, de Belgische supporters, hebben die olé, olé, olé, Anderlecht champion, daar hebben ze eigenlijk We Are The Champions van gemaakt. Kijk. Spontaan in dat stadion is dat ontstaan. En die Hans Kuster die had dat natuurlijk gehoord en die vond dat heel erg goed. En die had natuurlijk de rechten daarop. En die heeft ook ervoor gezorgd dat het via de Costa Brava, de discobars van de Costa Brava... Zo ging dat toen. Ja, heeft hij daar bandjes of cassettes gebracht. En zo hebben die DJ's dat daar gespeeld. Eerst begonnen de Belgen dan mee te zingen, want die kenden dat. En dan ook nog de buitenlanders. En zo is het over de hele wereld verspreid geraakt. Ja, Hans, we gaan ook even naar een dieptepuntje. Even voor de mensen die de radio aan hebben. Het is spannend op het voetbalveld. Maar we gaan toch echt naar de valszingende voetballers. Die gaan we nu horen. We gaan daarvoor naar het WK 1994. Go West van de Pet Shop Boys. Mag mijn vrouw op mee. Ja, u hoort het. De kosten nog moeite zijn gespaard. Ook vooral op de tekst. Together naar de USA. Together mag mijn vrouw ook mee. Ja, de liedteksten liegen er niet om. Hans, wat kunnen ze voetballen, hè, die Belgen? Ja, wel Nederland geklopt. Hè, op dat, ja, dat was niet heel erg zuiver. Het was vreselijk. Het was vreselijk. Het was ook vreselijk slecht gezongen. Het werd een cultsong op de duur. Hè? Ja. En vooral Frankie van der Elst, de oudspoetser van de Belgen, die was natuurlijk die zong het meest vals. En die wordt er nu nog af en toe als analist aan herinnerd. En dan kruipt hij onder zijn analisttafel als hij dat hoort. Mark, moeten we bij jou ook zijn voor een liedje? Ja, ik zou het niet doen. Nee? Jij hebt niks gezongen, hè? Heel goed. Gaan we naar de dieptepunt, naar de officiële EK-lied van België van dit jaar. Om het land te verenigen, zou je zeggen, dan zing je natuurlijk iets in het Frans, het Nederlands of beide talen met elkaar gemixt. Maar vandaag hebben ze gekozen dit jaar voor Duits. Ook hier wordt weer met lekker meegezongen. Een cover van de Engelse band Templo Tudor. En voor de opnames band van zo'n 1500 Rode Duivel fans. Ook een heel koor gevormd. Maar Hans, we moeten het toch even over hebben. Ik kom het nog niet heel erg veel tegen. Klopt het dat het niet echt aanslaat? Nee. Nee, het wordt, dat is een beetje traditie met die songs, dat die eigenlijk, behalve als ze zo belachelijk zijn als dat van 1994 West, dat ze eigenlijk niet gaan leven in. En niemand zingt dat eigenlijk mee. Dat Wunderbar, ja, dat kende de Belgen van als ze gaan skiën, van de après-ski. Maar ja, en nu wordt dat ingezongen. Het is dus een beetje een poging tot. Ja, het WK van daarvoor was nog erger. Hè. Het WK van Qatar hebben ze zwaar geblunderd. Er hadden ze een zwarte rapper die alles had fout gedaan met vrouwen. Die hebben ze dan van die song moeten halen. Dus men is een beetje voorzichtig in België. Men dacht van Wunderbar, een beetje veranderen met 1500 fans. Maar ik heb het nog nooit gehoord op de radio. Nee, dus. Nee, een liedje wat veel, denk ik, geregeld op de radio te horen is. In ieder geval online gaat het viral. Is van Omdat Het Kan en Average Rob. Luister mee, dit gaat al aardig viraal. Ja, Tom, waar doet jou dit aan denken? Joost Klein. Ja, inderdaad. Dat je me niet gedisqualificeerd wordt. Ja. Ja, het hakken is weer helemaal in. Hans, we gaan natuurlijk op zoek ook naar de wijhouder van Oranjes en de Viva Hollandia. En toen we jou dat vroegen, toen zei jij eigenlijk... Die is er niet. Hallo? Nee, dat hebben wij niet. Hoe komt dat? Wij hebben een probleem. Wij hebben een probleem omdat wij zijn een land. We zijn eigenlijk twee landen, hè, zoals jullie wel waarschijnlijk al inmiddels weten. Vertel. Drie, toch? 60%. Drie, ja, maar dat klein stukje Duitsland. Ja, heel klein stukje ook, ja. Want die spreken echt heel erg goed Nederlands ook en heel erg goed Frans. Maar die 60% Vlamingen, die 40% Franstaligen vinden elkaar in een tribune. En daar staat dan Belgium op de trui. Hè? Ja. Waarom? Geen België en ook geen België. En dat is net hetzelfde als je ziet, het volkslied wordt meegezongen in de twee talen. Maar dat is een probleem. En ook, er is geen gemeenschappelijke jel voor de Rode Duivels fans. Die is er niet. Dus dan wordt een beetje Belgium, Belgium, Belgium. Of Belgique, Belgique, Belgique wordt dan geroepen. België, België, België door de hele fanatieke Vlamingen. Maar Hans, hoe gaat het dan bij dat volkslied? Is het dan echt dat ze het in kanon zingen eigenlijk? Het is niet zoals volkslied van Zuid-Afrika. Hè. De helft in de originele taal van Zuid-Afrika. Het is een Zulu-taal, dacht ik, maar goed. En de helft in het Engels, dat is het nu ook weer niet. Elke speler zingt het in zijn taal mee. En dat zie je ook, als je ziet lippen, dan zie je, die ene zingt eigenlijk wel een andere tekst dan de andere. Ja, natuurlijk, die ene zingt Frans, de andere zingt Nederlands. Wow. Dan gaan we de volgende keer opletten. Ja, dat is een beetje raar. Ja. Dus er is geen gemeenschappelijke, behalve er één misschien. Ik weet niet of jullie die hebben gevonden. Ja, we hebben één jaar. Ik wil het volgende fragment. België wordt derde op het WK in 2018. Rusland, en dat wordt gevierd bij jullie in Brussel. Eden Hazard, die geen woord Nederlands spreekt, bij mij weten in ieder geval, die krijgt het toch wel voor elkaar om er nog een Nederlands liedje uit te gooien. Waar is de baantje? En door. Ook te boeken voor feesten en partijen. Eden Hazard. Maar over welke jel wilde jij het hebben, Hans? Wel, deze dus, hè? Nou, hier is dat feestje. Dat wordt wel door alle Rode Duivels-fans geroepen op het moment dat de bel heel ver voor staan. Maar ja, dat is nu ook niet het geval geweest. Nee. Dus maandagavond was het ook niet. Dus tegen Slowakije verloren. Dus voorlopig blijven ze op hun honger zitten. Maar ik weet zeker, als ze bijvoorbeeld Roemenië kloppen zaterdag met 2-0, 3-0... dan gaat er geroepen worden de Belgische fans: waar is dat feestje, hier is dat feestje. Ah, dan gaan we ongetwijfeld, daar moet je opletten. Ja. Ja. Hoe is de verloren wedstrijd in België aangekomen tegen de Slowaken eergisteren? Mixed feelings. Een mix van, we hebben kansen gemist, we hebben onkans gehad. Maar we waren niet efficiënt, of de Belgen waren niet efficiënt genoeg. Het moet beter. En misschien moet de bondscoach, die tot nu toe heel erg eerlijk geweest is en heel erg recht voor de raap, misschien moet hij toch maar een keer een paar spelers op een andere plek zetten. Maar voorlopig, de man wordt niet afgemaakt. De spelers ook niet. Men vermoedt dat er nog veel meer in dat team zit. En dat klopt ook wel. Dat team kan evengoed Europees kampioen worden als ze er in de eerste ronde uitgaan. Ja. Dat is, je zegt dat de bondscoach wordt niet afgemaakt. Maar hoe wordt er in de media wel over het team gesproken? Bij jullie in België? Er wordt een beetje medelijden eigenlijk. Er wordt een mededogen medelijden. Ze worden niet hard aangepakt. Ook omdat er natuurlijk die verdediging, die is een beetje krakkemikkig, omdat daar een aantal jongens ontbraken tot nu toe. Die zouden nu terugkeren. Dat is de linksback, Theater. En dan ook nog Jan Vertonghen, die jullie nog kennen van bij Ajax en later Tottenham. Die zou ook terugkeren. Dat is natuurlijk ook niet de jongste. En men denkt eigenlijk, oké, het is een valse start. Maar men trekt zich op aan een land dat ooit Europees kampioen is geworden door ook met 1-0 te verliezen de eerste wedstrijd. En ik weet niet of jullie dat land kennen. Dat kennen wij nog wel, Hans. Dat kennen jullie, hè? Ja. Nederland, hè? Daar gaan we niet in. Daar werd ook naar verwezen. Van kijk, ja, je hoeft niet altijd je eerste wedstrijd te winnen. Nu, je moet al heel hard je best doen om niet door te gaan naar de tweede ronde. De vier beste derdes gaan door. Maar de Belgen zijn wel begonnen met heel hard hun best te doen natuurlijk. Dat 1-0 verlies. Dus dat is ook weer vervelend. Ja, laten we het hopen dat het zaterdag een stuk beter gaat tegen de Roemenen. Hans, dankjewel voor je duiding en succes in het vervolg van dit toernooi. En jij ook dank, Henk. Morgen dan ben je er weer. Waar gaan we het dan over hebben? Le Bleu, Frankrijk. Oh, leuk. We gaan naar onze verslaggever Mark Loostra. Op de paal gekopt en net voor de doel en uit. Verdedigt de paal naast Jan Sommer. De vrije trap is van Robinson en die wordt dan richting het doel gekopt. En dan staat de paal, het doelpunt van Henley, in de weg. Het was overigens opmerkelijk bij die vrije trap waar McTominay achter de bal stond. Maar vanaf de kant werd aangegeven, nee. Linkspoot Robinson moet die vrije trap nemen rechts naast de 16 en hem dan indraaien. Nou, dat doet hij op het hoofd van Henley en die kopt de bal rechtdoor tegen de binnenkant van de paal. En daar ontsnapt Zwitserland aan een achterstand. En heeft Schotland dus pech en blijft het bij 1-1 na 67 minuten, dus halverwege de tweede helft. Grote kans, nou ja, dat wordt ervan gemaakt door deze Henley uit die vrije trap van Robinson. Maar ze waren dus heel dichtbij de voorsprong. Dat gold overigens ook voor Zwitserland. Want dat was een actie van Ndoye die wegdraaide bij Tierney. En vanaf de 16 meter, oog in oog met keeper Gun, de bal naschoot. Zat ook nog wel een verdediger in zijn nek. En die Tierney bij het wegdraaien van die aanvallen van Zwitserland raakte geblesseerd aan zijn hamstring. Die gaan we niet meer terugzien, dit EK, de verdediger van Arsenal. Schotland krijgt weer wat meer vertrouwen. Ze veroveren de bal. Dan gaat het publiek erachter staan. Maar ze mogen daarbij geen overtreding maken natuurlijk. En dus komt er ook nog geel zelfs voor McKenna. Dat is de invaller bij Schotland. Omdat dus Tierney geblesseerd raakte, moest er een ander in. En dat is dus McKenna geworden. En ja, die houdt Embolo vast. Een andere wisselspeler, maar die speelt dan weer bij Zwitserland. Die heeft de doelpuntenmaker van Zwitserland, Shaqiri, vervangen. Bent u ook weer op de hoogte van de wisselingen en van alle nieuwe en oude namen in het veld bij Schotland tegen Zwitserland. Met een 1-1 tussenstand en nog 22 minuten te gaan. Het is heel enthousiast. Allemaal zeker bij Schotland, maar ik denk dat dit toch technisch de minste wedstrijd is. En dan heb ik het over technisch onderlegd zijn van de 22 spelers die we tot nu toe in de TK hebben gezien. Rodriguez brengt de bal naar de linkerkant. Punt 16. Terug naar Rodriguez. Dan weer naar de linkerkant. Komt de ruimte voor Vargas om voor te geven? Nee. Stevige tackle op de bal van Ralston. Levert wel weer een inworp op voor de Zwitsers. En Vargas blijft geblesseerd achter. Want op het moment dat hij Ralston die tackle inzet en de bal wegtikt, neemt hij ook nog even de enkel mee van Vargas. En die heeft daar dus last van. dan. De scheidsrechter floot daar niet voor. Ja, met zijn ene been de bal wegspelen en vervolgens doorglijden. Ja, dat kan best wel even pijn doen. Inworp voor Zwitserland. Halverwege de helft van Schotland. Dat dus net de paal kopte. En Bolo wordt gevonden. Punt 16. De spits. Maar die gaat nu uitzakken naar de linkerzijkant. Wordt daar niet gevonden. Uitstekend verdedigd door Hendry. Die ook nog eens die bal wegtrapt. En zo probeert Schotland balbezit te genereren. Dat lukt ook nog via McGinn. Maar ja, over dat technisch onderlegd zijn van spelers. Deze McGinn schiet de bal ook weer zomaar over de zijlijn. En dat hebben we heel vaak gezien. Met name bij de Schotten. Dat zijn geen Maradona's die daar in dat donkerblauwe tenue spelen. Maar ze spelen wel met een leeuwenhart. En staan op een 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland. En dan gaan ze weer met dat leeuwenhart. McGinn net de bal over de zijlijn. Maar rennen, dat kan hij wel. En de bal veroveren. Het gaat nu naar de as van het veld. Naar Gilmore. Ruimte aan de rechterkant. Bij Ralston. Die wil de bal voorgeven. Die voorzet wordt eruit gelopen. En dan gaan ze weer allemaal klappen naar achter het doel. Die hebben allemaal een blauw shirt aan. Die zijn van Schotland. Die proberen de ploeg aan te moedigen. Winnen. Dat zou lekker zijn. Dan komen ze op 3 punten. Voorlopig hebben ze er eentje in handen na 70 minuten tegen Zwitserland. Het staat 1-1 bij Schotland-Zwitserland. Mark van Nistelrooy, we moeten Johan Cruijff denken. Die zei altijd, veel mensen denken dat je met je benen voetbalt. Maar dat is niet zo, zei hij dan. Want die doen alleen maar wat je hoofd bedenkt. Maar hier zie je heel goed dat je het wel kan bedenken met je hoofd. Maar het niet kan uitvoeren. Niet altijd kan uitvoeren met je benen. Want dat is wat je veel ziet. Hè? Ja, dat is echt heel veel te zien. En het heeft ook wel te maken met de manier van druk zetten van die Zwitsers. Want net niet door dat moment waar Mark aan refereert. Maar die Zwitsers zetten heel goed druk en doen dat met z'n allen heel compact en snel. Alleen ja, die Schotten zijn technisch heel matig inderdaad. En ze wachten op dode spelmomenten, vrije trappen, corners, dan zijn ze wel gevaarlijk. Dat hebben we ook net gezien. En dat is waar ze op loeren. Maar je ziet wel, naarmate de wedstrijd vordert, dat die Schotten steeds meer het idee hebben van, hey, er valt iets te halen. Hè? En nu zie je inderdaad, zoals ze ook zouden moeten spelen tegen die Duitsers, met een leeuwenhart, gas erop. Want je hebt, wat hebben ze te verliezen? Ze gaan toch niet ver komen in het toernooi. En die Zwitsers hinken die een beetje op twee gedachten. Ja, ik vind ze redelijk spelen. Bij vlagen komen ze echt wel erheen. Alleen voorin is het matig vandaag. En Doye die hele grote kans miste. Dat had een doelpunt moeten zijn alleen voor de keeper. Ze creëren gewoon heel weinig voorin. Vargas niet gezien. Xhaka eigenlijk niet aan de bal geweest. Of weinig. Het creatieve mis ik. En is dat, want ze gaan waarschijnlijk een ronde verder komen. Moeten natuurlijk nog wel tegen Duitsland. Is dat tegen grote ploegen ook een probleem? Of kan het dan wel echt een taaie tegenstander zijn? Ja, wel, het is wel een taaie tegenstander. Omdat ik vind dat ze echt wel heel goed gegroepeerd spelen. Die trainer heeft er al heel goed ingebracht. Met heel hoog tempo, druk zetten, opvolgingen van elkaar. Er zit wel een idee achter in ieder geval. NPO Radio 1. Het is bijna 22:30. Hier is Dorald Megens met de hoofdpunten. Twee tieners zijn in Frankrijk aangeklaagd voor de verkrachting van een Joods meisje van 12. Ook worden ze beschuldigd van het gebruiken van religieus gemotiveerd geweld. Volgens een Joodse leider is het meisje Joods. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk zegt daar niets over. De neergeschoten advocaat en curator Philippe Schol daagt de Nederlandse staat voor de rechter. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie hem niet heeft beveiligd. Dat bevestigt Schol na berichtgeving van Eén Vandaag en NRC. Die deden onderzoek naar de zaak. Schol werd in 2019 neergeschoten in zijn Duitse woonplaats Gronau. De leider van Hezbollah zegt dat hij geen totale oorlog wil met Israël. Daarmee lijkt hij te reageren op de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz. Die dreigde gisteren met zo'n totale oorlog waarin Hezbollah zou worden vernietigd. En een brand in een munitiedepot in Tjaad heeft dan zeker 9 mensen het leven gekost. En gevreesd wordt voor nog meer doden, want tientallen mensen raakten gewond, van wie er veel slecht aan toe zijn. Langs de lijn en omsteken. Morgenavond dan staat op het EK voetbal Engeland-Denemarken op het programma. In de verwachtingen van de Engelse ploeg die zijn torenhoog in eigen land. Want dit zou wel eens hun jaar kunnen worden. Maar die verwachtingen die zijn er eigenlijk altijd. Net als de immense druk en kritiek die daarbij hoort. En we horen dat in een verslag van Jan Kees van der Kun. Als Nederland 18 miljoen bondscoaches heeft, dan hebben de Engelsen er toch zeker 50 miljoen. En ze lijken ook allemaal een podium te hebben daar. Of het nou op social media is, of in talkshows, of de hele dag door op de radio. Overal kunnen ze hun mening geven. De hele dag door. Zeker tijdens een EK. The performance was underwhelming for the talent that we have. And my main concern about Southgate is he can't pick the best players. Gareth Southgate clearly has no clue what he's doing. Ja, de kritiek is inderdaad niet mals. En dat terwijl Engeland de openingswedstrijd won met 1-0 van Servië. Maar als bondscoach van Engeland heb je nu eenmaal altijd wel wat uit te leggen. When you're the England football manager, it's like being the prime minister in the UK. En deze John Murray kan het weten. Hij volgt het Engelse voetbal al decennia voor de BBC. Southgate heeft trouwens een hele simpele oplossing. Geen tv, geen radio, geen kranten. I don't do it. My world's a happier place if I shut myself off. It's not good from a global perspective because I haven't got a clue what's going on in politics or events elsewhere. But for the next month, that's going to be a better place for me. Heel verstandig. Kyle Walker heeft trouwens nog één aanvulling. Hij luistert maar naar één iemand. Mainly what my mom says. My mom always tells me I have a good game, so I listen to her and then just go from that really. En toch, natuurlijk krijgen ze heus wel mee waar de kritiek over gaat. Engeland zou te defensief spelen, te saai, te behoudend. Op social media gaan er grappen viral over de voorzichtigheid van Southgate. Onder andere dat hij zijn telefoon al in de besparingsstand zet als hij nog 90% batterijen heeft. Hij kent die kritiek en het heeft hem in de weg gezeten. Maar inmiddels laat hij dat wel van zich afglijden. It used to annoy me, now I'm ambivalent to it. So winning matches in tournaments is incredibly hard. Een ander punt van kritiek gaat over één speler specifiek, een naam die je al dagenlang overal hoort in Engeland. I just want to talk about, before we get onto the positives, talk about Phil Foden. Phil Foden. Philip Foden. Philip F'n Foden. So it does seem a problem for England that they can't get the best out of Phil Foden right now. Phil Foden is de ster van Manchester City. Scoort aan de lopende band, geeft assist. Foden leading to a standing ovation. He is in the form of his life, his contribution much appreciated. Maar in de Engelse ploeg krijgt hij dat maar niet voor elkaar. Eén doelpunt slechts in de afgelopen 14 wedstrijden. Ja, hij speelt in een andere rol en daar komt hij niet goed uit de verf. England play in a different style to Manchester City. Therefore, Foden's in a to my mind a totally alien situation. You know, you need Foden around the edge of the opposition penalty area to see him at his most effective. Maar als je het Southgate vraagt, ja, je kan het al raden. Die Foden, die doet het gewoon fantastisch, hoor. I thought Phil did an incredible job for the team on Sunday. I thought without Phil's contribution, without the ball. And I know that's not the sexy bit and everybody wants to see him on the ball. But without his contribution off the ball, I don't think we win the game. Ja, nou, de kritiek zal blijven. Maar als het aan Southgate ligt, de resultaten ook. Die zullen vaak weinig tegengoals en ook weinig doelpunten voorbehelzen. Maar goed, dat is wel de manier waarop hij het doet. Gareth Southgate will say, you know, to win tournaments you have to play tournament football. And the most effective way to play tournament football is to keep clean sheets. En op die manier zal Engeland met deze selectie best ver kunnen komen. Volgens velen zijn ze zelfs een van de grote favorieten. Zou het dan eindelijk de Engelsen gegeven zijn om voor het eerst sinds 1966 een grote prijs te pakken? In my whole lifetime, I was born in 1966. I was actually born in the December of 1966. So not in my lifetime have I seen the senior England men's team win a trophy. Therefore, it's in my nature to think that it won't happen. Een reportage van Jan Kees van der Kun. Engeland tegen Denemarken staat morgen om 6:00 op het programma in Frankfurt. Maar nu speelt van hetzelfde eiland, Schotland, maar dan tegen Zwitserland. En de laatst gemelde stand is 1-1, Mark Klooster. Ja, die stand staat nog steeds op het bord. 13 minuten nog. Schotland speelt met 12 van tot publiek. Dat gaat de partij tekeer daar in Keulen. Dat is niet te geloven, maar echt schitterend om te horen, om te zien. Maar intussen valt Zwitserland wel aan de linkerkant van het veld. Wordt Endoy gevonden. Die heeft nu wat ruimte. Dribbelt naar binnen. Kan ook gaan uithalen, doet dat over. Ik denk dat die bal net opstuitert als hij met rechts de verre hoek wil zoeken en wil vinden. Dat zoeken lukt wel, dat vinden niet. Maar ik denk dat dat komt door een polletje. Want hij draait daar heel makkelijk weg. Of hij raakt hem gewoon helemaal verkeerd. En schiet die bal een meter of twee over het doel. Maar het is best een behoorlijke kans voor de man die aan de rechterkant begon. Maar na een dubbele wissel zojuist aan de linkerkant terecht is gekomen. Nog wel een mooie statistiek voor Shaqiri. Die overigens zo, hij schiet nou eens iemand voor zijn kanus. Op de tribune, oude man met een bril op. Die krijgt die bal vol op zijn knijter. Wel. Oei, oei, oei. Maar wel van zijn eigen land. Wel van zijn eigen land, ja. Och, dit is een Mbappé-neusje, denk ik, als ik dat zo zie. Dat is heel ziek. Dat komt niet goed. Dan moet ook een EHBO'er aan te pas komen. Ja, jullie zagen dat ook. Ja. Vol erop. Ah, dat is ook niet leuk voor die man. Nee. Wel leuk om dat te kijken. Als je daar een leuk muziekje onder zet, dan heb je een hit op TikTok. Ja, maar dat is een Vuvuzela-man van 2010, weet je nog? Nee. Zo'n filmpje hoort dit. Fuzela man ken ik niet, moet je me even helpen. Ja, zo'n Algerijn die dan dat iemand vol in zijn oor blaast. Het zit toen in het programma van Jack van Gelder. En dat is tot in een treur herhaalt. Ja, ja. Ik kan me nog wel herinneren dat Alex Ferguson zich helemaal het lepblazeren schrok. Toen zijn assistentcoach in Nederland die ballon liet knallen. Maar goed, we dwalen helemaal af. Er wordt gewisseld. 1-1 is de stand. Nog 11 minuten te gaan. Oh ja, ik wilde vertellen over die statistiek van Shaqiri. Die is eruit, maar die maakte de 1-1. En dat is een doelpunt op dit EK. Hij scoorde het vorige WK in Qatar. Hij scoorde 3 keer op het EK in 2020. Hij scoorde op het WK van 2018 een doelpunt. Op het EK in 2016 een doelpunt. En in 2014 op het WK 3 goals. Op 6 eindtoernooien gescoord. Die gekke Shaqiri. En dit was een hele mooie. En tot nu toe de enige van de Zwitsers tegenover 1 doelpunt van de Schotten. Ook gemaakt door een Zwitser. Al vond ik het niet echt een eigen doelpunt. Hij veranderde. Hij is Cher. Het schot van McTominay van richting. Waardoor Jan Sommer in de lucht aan het grabbelen was en de bal niet tegenhield. En het 1-0 werd. Het staat 1-1. 10 minuten nog. Nou ja, 11 nog. Plus wat extra tijd. En Rodriguez heeft de bal namens Zwitserland. Dat weer wat beter in de wedstrijd begint te komen. Na een minuut of 10 stormen van de Schotten. Met een aantal hoge voorzetten. Corners. En op die manier gevaarlijk proberen te worden door te koppen. Maar nu is er rust in de verdediging van Zwitserland. Met Akanji aan de bal. Hij koestert ook het balbezit. Ze koesteren misschien wel het punt. Bal nu naar voren is een goeie naar Rieder. Dat is een van de invallers. Die dribbelt richting de 16 meter. Geeft de bal de 16 nu in richting Embolo. Maar dat wordt slim verdedigd door Schotland. 1-1, 10 minuten nog. Rianne Marcus is voor het tweede jaar op rij Nederlandse kampioen tijdrijder geworden. Marcus bleef op het parcours in en rond Steenbergen, Liekenooien met maar liefst 29 seconden voor. Demi Vollering werd op 1 minuut en 12 seconden van Marcus de nummer 3. Rianne Marcus was, zeker met het ontbreken van Ellen van Dijk, favoriet voor de titel. En die druk, die voelde ze. Ja, natuurlijk. Ik wist dat ik voor veel mensen favoriet was. En ik wilde natuurlijk zelf heel graag winnen. Alleen, er is niks zo moeilijk als het jaar op rij weer proberen te winnen. Dus ik was best wel zenuwachtig, maar ik ben heel opgelucht dat het is gelukt. En die zenuwen gingen die een beetje weg toen je één keer los was? Ja, tuurlijk. Dan heb je gewoon, als je eenmaal in de wedstrijd zit, dan heb je je wedstrijd om op te focussen. En dat is wel een heel fijn gevoel, moet ik zeggen. Al was het wel afzien, zeker met de wind. Maar nee, als je eenmaal in de rit zit, dan zijn die zenuwen wel weg. Maar het was een lange wacht vandaag. Kan ik me voorstellen, de zon die er zo ineens bij kwam, dus toch een hele andere temperatuur, andere weersomstandigheden. Hoe heb je dat gehandeld? Ja, ik moet zeggen dat ik gelukkig in Catalonië en op hoogtestage in Andorra al wel wat betere weersomstandigheden heb gehad. Dus dat was fijn. Maar afgelopen week in Nederland was het niet al te best weer. Dus we gaan wel heel erg heen en weer. Dat is best lastig, moet ik zeggen. Je lichaam die denkt al een beetje wat gebeurt er nou. Maar ja, ik was gelukkig wel voorbereid hierop. Wat ben je dan, zeg maar, als je één keer los bent en je kijkt inderdaad in die zin wel een beetje naar de concurrentie. Maar waar ben je naar op zoek in je lijf? Wanneer weet je als het ware, oh, dit zit wel aardig goed. Ja, het gevoel was vandaag eigenlijk vanaf het begin wel goed. Ik zat lekker in de flow en ik had een hoog wattage. Als je dan de eerste rens erin haalt, dan gaat het mentaal natuurlijk ook nogal wat makkelijker. Maar ik moet zeggen dat de finale heel, heel zwaar was. Dus ja, ik ben mezelf zeker wel tegengekomen. Maar ja, ik ben super blij. En bij de mannen was het een stuk spannender. Daan Hole werd Nederlands kampioen met 1 seconde voorsprong op Mick van Dijk. Maar eerst even naar Mark Kloostra. Embolo op de rand van buitenspel schiet Zwitserland in minuut 82 naar een 2-1 voorsprong. De vlag is wel omhoog. Hij maakt het weer heel fraai af met een mooie stift. Maar als de grensrechter gelijk heeft, is het buitenspel. De verdediging van Schotland staat ongeveer op de witte kalklijn, de middenlijn. En dan lijkt dit inderdaad buitenspel te zijn van Embolo. Ook een hele fraaie steekpaas in de ruimte. Hij maakt het fantastisch af. Maar ik denk dat het juichen voor niks is geweest van al die Zwitsers daar achter het doel. En ja, dat wordt nu bevestigd door de VAR. De scheidsrechter geeft aan, het is echt buitenspel. Dat heeft mijn grensrechter uitstekend gezien. Doelpunt gaat niet door. Het blijft 1-1, 8 minuten nog. Kunnen wij nog even rustig naar Daan Hole luisteren? Hij werd dus Nederlands kampioen met 1 seconde voorsprong op Mick van Dijken en 5 tellen op de nummer 3. Dat was Sjoerd Baks. En Hole voelde onderweg wel aan dat hij geen toprit reed. Ja, dat is altijd stom om te zeggen omdat je gewonnen hebt. Maar ik denk niet dat ik een superbeen had. En ook de wattages waren iets minder dan ik gehoopt. En eigenlijk het parcours met zoveel bochten was ook niet echt helemaal op mijn lijf geschreven. Maar gelukkig was het net genoeg. Ja, het andere weer zo ineens hier in Nederland. Hoe was dat voor jou? Het weer was eigenlijk wel goed. Er stond wel redelijk wat wind. Er stond best wel zijwind. Waardoor je wel een beetje heen en weer ging op de weg. Maar geen goede omstandigheden. Want tevoren ging het ook heel erg over de mensen die er niet waren. Nou kun je daar als winnaar natuurlijk niks mee. Maar hoe sta je er wat dat betreft in? Hoeveel waarde heeft zo'n titel dan? Ja, superveel waarde. Als je een jaar in zo'n trui mag rijden, is natuurlijk heel speciaal. En het eerste jaar dat ik prof was, was ik derde, voor jaar tweede. En nu winnen, ja, dat is super mooi om in zo'n jaar in zo'n trui te rijden. En super blij dat ik net hard genoeg gereden heb om die trui aan te kunnen trekken. Ja, dat zei de Nederlands kampioen tijdrijder Daan Holen tegen onze verslaggever Martin Vriesema. Dan gaan we weer naar Mark Kloostra. Afgekeurde goal dus voor de Zwitsers. 1-1, dus gewoon, hè? Ja, 1-1, dus gewoon. We zien nu een slow-mo van een herhaling van McTominay die met een volley probeert te scoren. En invaller Sherro krijgt de bal dan tegen zijn bovenarm aan. Zonder dat hij dat weet. Dat ze daarvoor appelleren voor Hens en een penalty willen bij Schotland, dat begrijp ik wel. Maar dat hij er niet komt, dat begrijp ik ook wel weer. Ondertussen probeert Adams op het doel te schieten. Omdat hij al weet dat er gefloten is vanwege een overtreding of buitenspel. En dus doet hij dit om tijd te winnen. 1-1 is de tussenstand na het tweede afgekeurde doelpunt van de Zwitsers. Die hebben nu twee keer heel even op een 2-1 voorsprong gestaan. De eerste door Ndoye was buitenspel en deze van Mbolo was ook buitenspel. Schitterend afgerond hoor. Die stift was heel fraai. Maar nu met nog 6 minuten te gaan is het nog altijd 1-1 in Keulen bij Schotland tegen Zwitserland. En Zwitserland gaat zometeen nog 2 verse krachten brengen. Terwijl de bal in de voeten is van de Schotse keeper Gunn. Trapt hem hard naar voren. Vlak voor dat afgekeurde doelpunt overigens. Een mooie volley van McTominay die uitgerekend door spits Adams uit de doelmond werd gekopt. Die bal was echt op weg naar het doel. Maar de aanval van Schotland liep in de weg om die schitterende poging van McTominay te blokken. Onbewust, dat zeker. Opnieuw Adams, nu als een soort spelmaker in de middencirkel, wordt ook nog eens aangetikt. Verdient een vrije trap, tijd voor een wissel en tijd voor een gele kaart. 1-1 de stand in de 85ste minuut. De Nederlandse snackbarhouders Frankie van Hintem en Koen van Oosten bakken regelmatig patat aan het front in Oekraïne. Hebben ze ook al wel vaker over verteld in onze uitzending. Maar naast die frietkraam hebben ze nu ook een opvangcentrum voor vluchtelingen geopend in de stad Dnipro. En daar gaan we het met ze over hebben. Althans, daar gaan we het over hebben met Frankie. Frankie, goedenavond. Een opvangcentrum is wel iets heel anders dan frietbakken. Van waar dit initiatief? Vragen we aan Frankie van Hintem, die er denk ik nog niet is. Of hoor je ons wel, Frankie? Nee. Dan gaan we nog even naar Mark Kloostra, Schotland, Zwitserland. Ja, Andouni is in de ploeg gekomen bij Zwitserland samen met Sterju. En dat zijn dan de twee verse krachten bij Zwitserland. Sherro was de man die zojuist geel kreeg. Het stand is nog steeds 1-1. Intussen zit minuut 86 erop en heeft Schotland de bal ver op de helft van Zwitserland. Wordt de bal ingebracht door McGinn bij de tweede paal. Verlengd door een Zwitser. Bal nog altijd niet helemaal lekker uitverdedigd. Punt 16 aan de rechterkant. Wordt de bal nu richting het doel geschoten van Jan Sommer. Die bal hobbelt zijn kant op. En dat wordt makkelijk gepakt door de Zwitserse keeper. 1-1 nog altijd. Spannend in Keulen. Doen we een nieuwe poging. Dus Frankie van Hintem en Koen van Oosten bakken regelmatig dus friet aan het front. U hoorde het net, opvangcentrum voor vluchtelingen geopend. Frankie, hoor je ons nu? Ja, ik hoorde u net ook. Kijk, ja maar wij hoorden jou niet, dus dan kan jij niks aan doen. Sorry daarvoor. De vraag was, die heb je dan ook gehoord, opvangcentrum, dat is toch even iets anders dan frietbakken. Van waar dit idee? Hoe zijn jullie hierop gekomen? Nou, wij werken al een tijd samen met Dennis Christof. En dat is een bekende Oekraïner die mensen van de meest gevaarlijke locaties evacueert. En hij had vaak geen plaats waar hij die mensen heen kon brengen. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. We hebben een locatie gevonden iets verder van het front dan we normaal gesproken werken. 80, 90 kilometer. En dat is een voormalig hotel en dat hebben wij omgebouwd. En daar kunnen we nu de vluchtelingen ontvangen. En de eerste vluchtelingen zijn er ook. Ja, en nog even over de plek. Dat is in Dnipro. Dat is dus 80, 90 kilometer van het front. Is het juist goed dat het enige afstand van het front heeft? Ja, omdat die mensen die komen echt uit de meest extreme situaties. Die hebben echt de bommen om hun oren gehad. En dan niet incidenteel, maar de laatste tijd continu. Die hebben geen warm water, geen stroom. Die zijn van al die faciliteiten ontzien geweest de laatste tijd. Dus die mensen willen graag iets veiliger zitten. Het is daar ook niet volledig veilig, maar wel een stuk veiliger dan waar ze vandaan komen. Dus ja, dat is goed. En de plek, was dat een iets om te bouwen tot een opvangcentrum? Of was er al iets van een soort, wat was het? Het was een voormalig hotelletje waarvan een aantal kamers gebruikt zijn geweest. En de rest was nog helemaal niet afgebouwd. Waarschijnlijk omdat toen de totale oorlog begon. En wij hebben dat nu afgemaakt en we kunnen daar nu 70 personen ontvangen. En wie vangen jullie dan op? Nou ja, dus die mensen uit die meest gevaarlijke locaties die zelf niet meer weg kunnen komen. Maar ook burgers dus? Worden. Ja, ja, burgers. Ja, ja, ja, dus voor burgers. Ja. En die mogen daar dan maximaal een paar maanden is het idee blijven. Mm-hmm. En in die tijd zoeken we een permanente locatie voor ze nog wat verder van het front. En jullie zijn snackbarhouders. Wat hebben jullie zelf gedaan aan dit opvangcentrum? Hebben jullie het geld bij elkaar gebracht of hebben jullie er bijvoorbeeld ook aan gebouwd? Nee, we hebben het geld bij elkaar gebracht. We hebben het gebouwd. We hebben daar een aparte stichting in Oekraïne voor opgericht. Want je moet ook daar moet je aan veel eisen voldoen. En we hebben het ingericht. We hebben mazzel gehad. We hebben een aantal bedden gedoneerd gekregen van een bekend hotelketen uit Nederland. En we hebben dat volledig ingericht. En we hebben iemand aangesteld die daar alles regelt voor die mensen, dat het vloeiend verloopt. Ja, want jullie hebben hier ook al eerder verteld over dat jullie patatbakken aan het front in Oekraïne om die mensen afleiding en gewoon wat leuks en wat lekkers te bieden. Komt dit daar ook direct uit voort? Dit komt voort uit andere contacten die we gehad hebben. Frietbakken doen we nog steeds. We hebben vandaag weer een nieuw filmpje geplaatst op YouTube dat we bakken voor kinderen. Dus dat gaat gewoon door. En tijdens dat we daar waren, hebben we natuurlijk heel veel contacten opgebouwd. En dan onder andere met die man die met gepantserde auto op die meest gevaarlijke plaats de mensen evacueert. En daar is het eigenlijk uit voortgekomen uit onze contacten. En zijn er nog meer plannen in die zin? Komt van het een het ander, zeg maar? Ja, van het een komt absoluut het ander. Wij zijn afgelopen reis zijn wij bij een vrouw geweest die vangt honden op. Echt heel, heel dicht aan het front. Veel te dicht aan het front. Die heeft een 400 honden zitten en een dikke 50 katten. Komen dagelijks honden nog bij. Omdat militairen die rapen die honden van de straat op en die brengen ze daarheen. En die shelter die kan daar niet blijven, omdat de Russen komen steeds dichterbij. En op een gegeven moment gaat dat natuurlijk fout. Dus die gaan we proberen te helpen door een andere locatie te vinden. En gaan we proberen om te zorgen dat die honden naar die andere locatie kunnen. En we willen haar gewoon blijven ondersteunen. Ja, dus we komen zoveel dingen tegen en we proberen op allerlei manieren te helpen. Dat is, van het ene komt het ander. Kunnen mensen jullie steunen? Ja, heel graag natuurlijk. We hebben een website frankieandkoen.nl en daar zien ze allerlei gegevens. Ze kunnen ook heel veel filmpjes zien over wat we doen. Op YouTube kunnen ze ons volgen en natuurlijk als mensen ons willen steunen. Dat is natuurlijk geweldig, want daar doen wij het van. Daar betalen we het allemaal van. Dank allemaal voor je uitleg en veel sterkte ook met dit nieuwe centrum daar. Hartelijk dank, Frankie van Hintem. Heel veel succes. Gaan wij weer terug naar Keulen met een hoe van Mark. Ja, wat zag je? Bijna 2-1 voor Schotland. 4 extra minuten zijn er toegevoegd. Daar zit de eerste ervan op. En Akanji haalt de bal vlak voor de doellijn weg. Voordat McTominay die bal erin loopt aan de andere kant van het veld. Was er 2 minuten geleden een enorme kans voor Zwitser Amdouni. Om er 2-1 voor Zwitserland van te maken op een vrije trap van Riede. Kon hij vrij inkoppen, maar deed hij dat rechtdoor. Een half metertje naast het doel van de Schotland keeper Gunn. Het is een leuke slotfase. Zwitserland hoeft eigenlijk helemaal niet te winnen. Want of ze nou winnen of gelijk spelen, Duitsland blijft op doelsaldo toch boven de Zwitser staan. Dus zullen ze moeten winnen om eerste te worden in de pool in de laatste wedstrijd van Duitsland. Nou ja, en Schotland komt op 1 punt. Dat verschil blijft 3 punten. En het doelsaldo van Zwitserland is 4 doelpunten beter. Wat zeg ik? 6 doelpunten beter dan de Schotten. Dus moeten we heel gek lopen. Wil Schotland dat goed gaan maken in die laatste wedstrijd. Dus dat zij tweede gaan worden in deze pool en zich daarmee plaatsen. Dat is ook bij een gelijkspel wel duidelijk. Als de bal in de voeten is van rechtsachter Cher. De man die zo ongelukkig was bij het openingsdoelpunt van Schotland. Speelt de bal nu terug naar Sommer. 2 minuten extra tijd zitten erop. En Jan Sommer weet ook de rekensom die ik hem net heb voorgerekend. En dus doet hij rustig aan. En datzelfde geldt voor Akanji. Stilstaand voetbal. Schotland, kom maar. En eigenlijk geldt voor Schotland hetzelfde. Verliezen betekent dat het heel ingewikkeld wordt. Maar het is ook weer niet zo dat het daar niet meer kan. Maar ze hebben natuurlijk al 1 punt. En als ze die laatste wedstrijd van Hongarije winnen, komen ze op 4. En dan ben je als nummer 3 echt wel door. Bal richting Embolo. Maar Gunn is eerder bij. Op het moment dat die bal wordt doorgekopt door Amdouni, de 16 in, is de keeper van Schotland er eerder bij dan de ingevallen spits Embolo. En heeft hij de bal nu in zijn handen. Wil Schotland ook echt nog al ingaan en vol voor de winst. Lijkt me niet verstandig. Ze proberen de bal wel naar voren te spelen. Twee nieuwe spitsen in de ploeg. Misschien dat die het verschil kunnen maken. Eén van die twee, Shankland, speelt de bal nu terug. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Het publiek wil wel dat ze winnen. Ik weet niet of die de rekensom die ik net heb gedaan ook al hebben uitgerekend in het hoofd. Denk het niet. We hebben vooral heel veel bier gedronken. Ik wou dus zeggen, misschien begin van de avond, maar ze zijn hem vergeten, denk ik inmiddels. Dat gevoel heb je ook een beetje als je naar ze zit te kijken. Maar ze maken wel heerlijk kabaal en zorgen voor een geweldige sfeer. Dat geldt overigens ook wel voor de Zwitsers. Maar de Schotten hebben deze wedstrijd op basis van zingen wel gewonnen. 20 seconden nog als de bal in de voet is van de Schotse invaller. Die de bal naar voren trapt vanaf de linkerkant. Punt 16 is er wel heel veel vrijheid om de bal aan te nemen. En nu richting de 5 meter te draaien. Dan wordt er wel gesprongen, maar niet gekopt. Zwitserland is aan het uitverdedigen. En dat doen ze nu met Cher. Komt de bal loodrecht omhoog. Dan kan Robertson overnemen namens Schotland via de hand van Christie. Maar het mag door van de scheidsrechter. Robertson brengt de bal nog maar eens in. Wordt er weer uitverdedigd door Zwitserland. Nog wel druk van de Schotten. Die willen het meest de overwinning. Maar die komt er niet. Want hier is het laatste fluitje van de Slovaakse scheidsrechter. Het is in 1-1 geëindigd bij Schotland tegen Zwitserland. Duitsland is met 6 punten koploper in de pool. Zwitserland heeft er nu 4, Schotland 1 en Hongarije 0. Schotland-Hongarije volgende week wordt interessant. Mark van Hintem, hele avond meegekeken. Het is pas het tweede gelijkspel in 15 wedstrijden. Dat is eigenlijk ook ongelooflijk van dit EK. Mark Looster zei misschien technisch wel een van de mindere wedstrijden die we gezien hebben. Geldt dat voor beide ploegen? Nee, want ik vind Zwitserland wel ver bovenliggend op dat gebied. Alleen, je ziet dat Schotland naarmate de wedstrijd vordert meer vertrouwen krijgt. En dat Zwitserland dan eigenlijk vergeet wat het moet doen. Namelijk blijven voetballen. De ruimtes blijven bespelen. Balbezit proberen te houden. Maar door het hit-and-run voetbal. En ik heb dat zelf ook wel eens ervaren. Dat is heel moeilijk om daar niet in mee te gaan. Op een gegeven moment dan, door de druk die er komt van Schotland. Verliezen ze toch een beetje het voetbal. Verliezen ze het voetbal of zie je ook juist bij die grote ploegen de klasse en hier en daar van een individu om net even die extra meter, waardoor het ineens allemaal heel makkelijk lijkt? Want bijvoorbeeld Kroos lijkt bijna een stilstaande voetballer, maar het is fenomenaal. Hè? Ja, dat is inderdaad, dat zijn uitzonderingen op de regel. Dat niveau hebben ze hier niet, maar ik kan ook genieten van een speler als Akanji. Dat is een speler van Man City. Die speelde vandaag geweldig in het centrum van Zwitserland. En ja, dat is wel het verschil, zeg maar, kwalitatief. Als ik kijk naar de verdedigers van Schotland. Die schieten gewoon elke bal de lucht in. Zijn heel slecht in het verdedigen vandaag. Want ze hebben deze wedstrijd zelf om zeep geholpen. Ja, echt weggegeven, hè, die echt goal. Weggegeven. Ja. Nu is iedere analist het erover eens dat we echt een fantastische EK te zien krijgen tot nu toe. De eerste speel was natuurlijk ook heel vrij. En iedereen gaat voor de winst. Zie jij nu in de tweede wedstrijd al iets meer berekendheid terug? Zeker. Weet je wat er net opvallend was? De wedstrijd stopt, wordt afgefloten. En Steve Clark die maakt een gebaar van overwinning eigenlijk. Want ze hebben een punt gehaald. Coach van, coach van Schotland. Ja. Dus je ziet dat er nu al gerekend wordt natuurlijk. Hè, en in de hoop dat ze dan die laatste wedstrijd tegen Hongarije kunnen winnen. Die was tevreden met dat punt. Dus het rekenen gaat nu wel beginnen. En gaan we dat ook terugzien in het spel, denk je? Ja, zeker weten. Nu de volgende wedstrijden ga je dat alweer zien. Dus sommige landen zullen behouden. We gaan nu krijgen dus dat landen die derde eindigen in een pool. Ja. Juichend zeggen van... En dan waarschijnlijk tegen een van de grote favorieten moeten. En dan eigenlijk één extra wedstrijd normaal gesproken hebben. Klopt. Maar ja, de droom blijft in leven. De droom blijft in leven. En als je het enthousiasme van al die Schotten ziet, dan vind ik het eigenlijk ook wel mooi dat die droom er nog steeds is. Wat dat betreft, ook qua publieke belangstelling en beleving, is dit een fenomenaal toernooi. Hè? Want de wedstrijden zitten niet alleen vol, maar de stadions lijken voortdurend in tweeën verdeeld. Het ene land zit aan de ene kant. Het is ongelooflijk. Klopt. Fantastisch om te zien. En orkaan van geluiden ook vandaag weer. Het enthousiasme van de fans is fenomenaal. Het is een mooi toernooi. Morgen, Mark, een dag om ons echt op te verheugen. Begint om 3:00 met Slovenië-Servië. Maar dan 6:00 Denemarken-Engeland en later nog Spanje tegen Italië. Waar verheug je het meest op? Spanje-Italië. Maar ik verhoog me ook weer op die Engelsen. Want we hebben het er vandaag over gehad. Die druk op dat land is zo enorm groot. Maar die Denen hebben verloren. Ja. Moeten ze winnen morgen? Of zouden zij met een puntje overgaan? Die gaan ook rekenen. Maar ik kan me niet voorstellen dat die Engelsen niet winnen van Denemarken morgen. Nee. Denemarken heeft de halve finale gehaald van het vorige klopt. Tournoi. Maar de klasse van die Engelsen die gaat zich echt wel uitbetalen. Of is Denemarken ook een ploeg zoals we deze avond begonnen met het bespreken van Kroatië?